NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen oud-president Trump openbaar gemaakt. Hij wordt verdacht van 37 misdrijven, waaronder het achterhouden van geheime documenten en het tegenwerken van het strafrechtelijk onderzoek. De stukken bevatten onder meer informatie over het nucleaire programma van de VS en de mogelijke kwetsbaarheid van de VS en zijn bondgenoten voor een militaire aanval. Bij zijn vertrek uit het Witte Huis nam Trump geheime documenten mee naar zijn buitenhuis in Florida. Daar werden de dozen opgeslagen in zijn slaapkamer, een badkamer, een feestzaal, een kantoor en een bezemkast. Kort voor het instorten van de Kachovka-dam in het oosten van Oekraïne afgelopen dinsdag is daar een krachtige explosie geweest. Amerikaanse spionagesatellieten hebben die waargenomen, schrijft de New York Times. Ook gegevens van een Noorse seismologische dienst wijzen op een explosie. Voedselproducenten in Frankrijk verlagen de prijzen na druk van de overheid. Minister Le Maire van Financiën zegt dat hij daarover afspraken heeft gemaakt met 75 grote bedrijven. Vanaf volgende maand moeten honderden producten goedkoper worden, waaronder pasta, kip en olie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Welkom bij Langs de Lijn Omstreken met live tennis en atletiek. En de halve finale mannen op Roland Garros en de Diamond League in Parijs. En we bespreken de hoofdpunten uit het nieuws in ons nieuwsforum. De opgeblazen dam in Oekraïne, de historische asieldeal in de Europese Unie en de bosbranden. En dat doen we met historicus Wim Berkelaar, bestuurkundige en Amerika-kenner Kirsten Verdel en de cultuurtheoloog Frans Frank Bosman. Ik wil even een buiginkje maken. Maar we beginnen eerst met tennis. De tweede halve finale op Roland Garros. Casper Ruud versus Alexander Zverev. De eerste set was voor Ruud met 6-3. Jan Roels kijkt voor ons de wedstrijd. Jan, hoe is dat nu? Nou ja, boeiende tweede set. Daarin is het 3-3. En drie breekkansen nu voor Casper Ruud de Noor op die service van Alexander Zverev. Die moppert wat, 0-40 dus. De Duitser heeft het lastig tegen Ruud, die zich vastbijt in de rally. Dat kennen we van hem, Casper Ruud, de finalist van vorig jaar, toen hij kansloos was tegen Rafael Nadal. En Ruud die staat dan ver achter die baseline om die keiharde service van Zverev te ontvangen. Brengt hem dan vaak heel diep terug tegen de baseline. Kortom, een interessante wedstrijd na dus die eerste halve finale van vanmiddag. Djokovic-Alcaraz, daar is al genoeg over gezegd. Djokovic dus in de finale. Wie wordt die andere finalist? Mooie pasing van Ruud, die dus de service van Zverev breekt en op 4-3 voorkomt in de tweede set en de eerste set dus al heeft gewonnen. Ja, we blijven eventjes bij sport, want er is ook atletiek. Twee Nederlandse atleten maken vanavond een opwachting bij de Diamond League in Parijs. Jessica Schilder kwam al in actie bij het kogelstoot en later vanavond is het de beurt aan Lieke Klaver op de 400 meter. Andy Houtkamp volgt voor ons deze wedstrijd vanavond. Andy, hoe is het Schilder bij het kogelstoten vergaan? Ging het goed? Nee, de Europese kampioenen outdoor deed het niet goed, werd tiende. Maar ja, het is nog heel vroeg in het seizoen. Ook vorige week ging het nog niet lekker in Hengelo. Ariel Dongmo uit Portugal wint, maar zij is dan ook en wereld- en Europees kampioenen indoor. Dus dat is een hele sterke mevrouw. Maar 17,95 van Jessica Schilder, tiende plaats, is niet goed. We moeten het dus hebben van de andere Nederlandse die nog in actie gaat komen. En dat is even na 10 uur op de 400 vrouwen met Sydney McLaughlin. En dat is die grote rivale op de 400 hoorden van Femke Bol. En McLaughlin, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ook naar Lieke Klaver. Want die liep de afgelopen week nog twee hele sterke 200 meters in Florence en in Hengelo. Dus dat wordt een mooie race. En ook hebben we nog de 100 meter mannen en de 200 meter vrouwen. En die zijn allebei ook zeer interessant. Dankjewel, Andy. Andy Houtkamp was dat. Gaan we eventjes naar het laatste nieuws. U hoorde het net al in het NOS-journaal. Oud-president van de VS Donald Trump wordt verdacht van 37 misdrijven. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. Trump wordt onder meer verdacht van het achterhouden van documenten en het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek. Correspondent Simone Tucker, wat is er allemaal verder bekend geworden? Ja, inmiddels is dus duidelijk wat die officiële aanklacht is. Gisteren kwam al het nieuws naar buiten dat Trump verdachte is. Nu weten we dus ook meer over wat voor overtredingen van de wet hij dan zou hebben gemaakt. Het gaat om het bewust achterhouden van geheime staatsdocumenten. Die documenten zijn destijds gevonden door de FBI in zijn villa in Mar-a-Lago. Nou, in deze stukken staat nu dat die documenten eigenlijk overal in die villa gevonden zijn. Onder andere in een balzaal, in een badkamer, zelfs in een douche, maar ook in zijn slaapkamer en in een opslagruimte. En in die documenten stond zeer gevoelige informatie over de Amerikaanse defensie. Denk dan bijvoorbeeld aan het nucleaire programma en mogelijk kwetsbare doelen. Dus hij heeft die documenten achtergehouden. Hij heeft ze ook niet overgedragen toen daar om werd gevraagd. En dus wordt hij nu ook beschuldigd van het belemmeren van de rechtsgang. En dat is een hele serieuze aanklacht. Ja, klinkt ernstig. Heb je enig idee hoe dit verder gaat? Nou ja, op de korte termijn is het in ieder geval zo dat hij zich dinsdag zal moeten gaan melden bij de federale rechtbank in Miami. Dan zal hij officieel worden aangemerkt als verdachte. Hij zal daar zijn vingerafdrukken gaan moeten afgeven. Dan krijgt hij ook deze aanklacht officieel nog een keer ten laste gerecht. Te horen dat hij recht heeft op een advocaat. Ja, en dan gaan we een zaak in van lange adem. Er komt een jury die moet worden samengesteld. Die zo goed als onafhankelijk mogelijk moet zijn. Ja, dat wordt natuurlijk heel lastig. Want iedereen in Amerika weet wie Donald Trump is. En dan zal hij voor de rechter moeten verschijnen in zijn eigen staat. In zijn thuisstaat Florida. En dit gebeurt allemaal in aanloop naar een heel belangrijk verkiezingsjaar. Waarbij hij toch de belangrijkste uitdager is ook van de huidige zittende president. Ja, ongekende samenloop van omstandigheden in ieder geval. Correspondent Simone Tucker, dank je wel voor nu. Ja, dat is nogal ernstig. We gaan er zo meteen verder ook over praten. We zitten hier natuurlijk met het nieuwsforum van vanavond. Ik wil jullie even voorstellen. Kirsten Verdel, Frank Bosman, Wim Berkelaar. Welkom aan jullie alle drie. Kirsten, jij noemde de federale aanklacht tegen ex-president Trump als eigen nieuws dat jij mee wilde nemen. Ja, vanmorgen al. Ja. Vanmorgen al. Nou, zo net hoorden we dat hij van 37 misdrijven wordt verdacht. Ja, wat is jouw reactie hierop? Ja, het hing natuurlijk eigenlijk al heel lang in de lucht dat er weer een rechtszaak zou komen. Want hij is voor allerlei zaken onder onderzoek. Dat speelt eigenlijk al jaren. Dat speelde al toen hij president was. Dan hing de hele tijd boven de markt van er komt nu een aanklacht tegen Trump, komt een rechtszaak. Nou, er is er natuurlijk inmiddels eentje begonnen. Na de eerdere aanklachten die te maken hebben met fraude, belastingontwijking in New York. Dus dat was het heel groot nieuws onlangs. Dat een oud-president voor de rechter moest verschijnen. Dus de voltallige, ongekend natuurlijk. Voltallige wereldmedia dook daar bovenop. En nu is voor het eerst een oud-president die een federale aanklacht krijgt. En dat is natuurlijk nog weer een stukje spannender. Want wat maakt dat spannender? Nou, in dit geval omdat de wetsovertredingen waar het over gaat niet zozeer wellicht met een geldstraf opgelost kunnen worden, maar wellicht ook met gevangenisstraf. En het gaat best wel om serieuze zaken. Op papier, wat er in de praktijk van overblijft, moeten we nog zien. Maar er gingen vandaag ook al verhalen rond dat de CNN een geluidsopname in handen zou hebben waarop Trump te horen is, die dus zegt dat hij geheime documenten heeft en dat hij die toen hij president was had kunnen declassificeren, maar dat niet gedaan heeft. Weet je wel? En dat zijn allemaal uitspraken die lijnrecht ingaan tegenover wat hij eerder heeft verkondigd. En hij had ook tegen de FBI gezegd dat hij geen documenten meer in huis had. En daarna was er dus een inval waar bleek dat dat ik wel zo was. Ik zit hier nu te kijken bij foto's bij de heel BBC. Heel veel dozen. Ik zie 25 dozen, volle dozen, in een bemarmerde badkamer staan. Ja, ik hou ook altijd dat soort dozen in mijn bemarmerde badkamer. Ja. Nee, maar zoals we die allemaal hebben natuurlijk. Het is bizar. Maar ik bedoel, wij hebben het er nu over. Maar jij bent Amerika-kenner, je hebt ook in Amerika gewoond. Heb jij een idee hoe dit nieuws daar speelt? Ja, nou ja, het wordt natuurlijk meteen weer politiek gemaakt. De Republikeinen zeggen natuurlijk, dit heeft niks te maken met een serieuze zaak. Dit is gewoon een aanval op Trump om te voorkomen dat hij weer president kan worden. Dit is gewoon puur bedoeld om hem in een kwaad daglicht te stellen. En het is helemaal niet zo gek dat je wat documenten van je werk mee naar huis neemt, kennelijk. En de Democraten zeggen van maar dit is gewoon echt een serieuze zaak. Dit gaat om inderdaad zeer geheime documenten. Er blijkt dus ook documentatie in te zitten over zelfs nucleaire programma's. En even voor de duidelijkheid, het is dus niet normaal dat je dat mee naar huis neemt. Nou, het is vooral niet normaal dat je dat dus in je badkamer rond hebt slingeren. Marmeren om het badkamer. Maar even, je marmeren badkamer. Ja. Nou ja, dat hoort gewoon niet. Er wordt ook gewoon gezegd, van, ja, dit is gewoon een overtreding van de spionagewet. Ja, en daar staan dus gewoon hele zware straffen op. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Het zal in ieder geval, zeker dinsdag ook weer, als hij voor de rechter moet verschijnen, een enorm circus worden, wat het komende jaar natuurlijk alleen maar sterker zal worden. En als we het dan hier ook even politiek maken, denk je dat dit zijn kandidatuur in 2024 kan gaan dwarsbomen? Of helpen. Een van de twee. Dus of zeg maar het aura van onaantastelijkheid, onoverwinnelijkheid. Van ik kan op Fifth Avenue iemand neerschieten en ermee wegkomen, brokkelt langzaam af. Of hij krijgt zijn achterban weer mee met van nee, dit is gewoon één grote aanslag op de democratie van de democraten die proberen mijn presidentschap te voorkomen. Ja, een complot tegen mij. Ja, precies. En er zijn inmiddels al 6 republikeinse kandidaten voor de voorverkiezingen. Dat wordt een nog veel groter veld. Ja, en in zo'n groot veld heeft juist Trump weer meer kans. Dus het kan letterlijk alle kanten op. Maar ik denk per saldo dat dit hem sowieso beschadigt. En zelfs als hij de republikeinse nominatie binnen weet te halen, dat heel veel gematigde kiezers, die normaal gesproken misschien republikeins zouden stemmen, dat niet gaan doen. Ik denk dat als Trump de kandidaat wordt, de republikeinen niet het presidentschap gaan krijgen. Nu alweer absurde wending in ieder geval in die verkiezingen die pas in 2024 zijn. Wim, jij wilt het hierover hebben. Het goede voor Nederland. Dat heeft de SGP al meer dan 100 jaar in het vizier. Koers vast. Met overtuiging en de Bijbel als kompas. Kijk niet alleen om je heen, maar ook omhoog. Leven uit christelijk geloof geeft houvast en uitzicht. Welke koers kies jij? Welke koers kies jij, Wim? Ik ben geen SGP-stemmer, laat ik dat meteen duidelijk maken. Maar wat interessant, vrienden, want het is, als je hem hoort zeggen van kijk niet alleen vooruit, maar ook omhoog, het is net of je een evangelicaal hoort. Dat is zo totaal anders dan de SGP. Die staat kundig reformeren. Eerst even, Wim, benoemen waarom je dit wil laten horen. Namelijk het eerste reclamespotje van de SGP op televisie. Ja, het is ongelooflijk. En dan te bedenken dat die achterban van de SGP vroeger, maar ook die leiders, hè, dus ik denk aan ingenieur Van Rossum en dominee Hette Abma, die hadden dus allemaal het idee eigenlijk, ja, ik zeg het wat grofkorrelig, maar het komt wel op neer, de tv is het oog van de duivel. Ja. Daar wordt al het zondige is daarop geprojecteerd. En als je nou hier kijk, het is wel geschoven in de looptijd. Zijn voorganger, Bas van der Vlies, die gaf al interviews als er iemand langs kwam met tv. Dus het was niet zo. Kijk, vroeger had je natuurlijk vroeger maar 2-3 zenders. Maar Abma, die vermeed, als het even kon, vermeed die gewoon de camera's als die er waren. Ja, dat was bij Van der Vlies al anders, maar dat ze nu reclamespotjes gaan doen. Dat ze actief zelf nu iets creëren voorop. Ja. Nou, kijk, Rachel, ze worden steeds wereldlijker. Dat is interessant. Kijk, het christendom wordt in het algemeen, dat betekent niet dat ze hun geloof verliezen, maar het christendom wordt wereldlijker. Ja, ze gaan mee. Ik vraag me ook af wat cultuurtheoloog Frank Bosman hiervan vindt, maar ze worden wereldlijker. Je ziet Wim het moet zelf even de uitzending. Frank. Ja, je ziet eigenlijk, wat je dus eigenlijk vaker ziet gebeuren, is dat christelijke organisaties of christelijke groeperingen ook op een bepaalde manier aan een soort zelfsecularisatie doen. Dus wij denken altijd dat secularisatie is iets wat van buiten de kerken op de kerken inbeukt, waar de kerken zich dan niet tegen kunnen verzetten. Maar als we de geschiedenis bekijken, we zien het hier met de SGP feitelijk in het klein weer opnieuw gebeuren, is dat die secularisatie, ja, impuls of drang of hoe je het precies maar wat noemen, definieer vanuit dat die term dan is, secularisatie? Precies wat Wim zei, er is een zekere verwereldlijking. Dus je ziet dat elke keer in de christelijke traditie zie je een klein groepje mensen opstaan en die wenden zich van de wereld af, want die willen het helemaal anders doen. En die gaan zich op God richten en de wereld wordt verzaakt. En dat heeft heel veel aantrekkingskracht. En dan zie je dat zo'n groepje groeit en nog meer groeit, en dan zie je het zo groot worden dat er op een gegeven moment langzamerhand een soort blik naar buiten gedraaid wordt, dat die wereld toch weer interessant gevonden wordt. Het heeft vaak ook met politieke macht en politieke invloed te maken. En dan zie je dus dat er weer naar die wereld toe gekeken wordt, en zo'n partij wordt dan langzaam en zeker meer van de wereld, tot ze op een gegeven moment niet meer van God is. En dat hebben we eigenlijk bij het CDA, hebben we dat al zien gebeuren. ChristenUnie zit op een bepaalde manier daar middenin. En de SGP begint hier nu op een bepaalde manier aan. Het verbaasde mij eigenlijk een beetje dat ze dit nog niet deden. Ik was niet op de hoogte van dat SGP niet op televisie reclame maakte. Maar ja, uiteindelijk zie je de politici gewoon te pas en te onpas op televisie interviews geven. Dus wat is dan het verschil? Nou ja, het verschil is dat de SGP natuurlijk, kijk, Frank gaf dat net al heel goed aan in zijn betoog, er is een bekende uitdrukking, het luidt in de wereld, maar niet van de wereld. Mm. Dus christenen zijn wel in de wereld, ze functioneren daar, maar ze zijn niet van de wereld. Maar je ziet steeds meer, Frank heeft dat net al goed uitgelegd, je ziet steeds meer, christenen hebben de neiging ook naar die wereld toe te willen gaan. Weliswaar met een boodschap. Maar op een gegeven moment gaat die wereld hen opslokken. En dan staan ze niet meer tegenover die wereld. Wat eigenlijk wel het idee is. Dus dit is het begin van het einde voor de SGP. Dat is heel grofkorrig. Wat zijn dat zie ik niet meteen. Wat zijn de reacties binnen de achterban? Nou, die SGP-jongeren, daar zit een deel, is heel behoudend. Die hangt ook soms tegen Forum voor Democratie aan. Dan weet ik wel, Forum voor Democratie is een modernistische partij. Maar die hebben zich een neiging om zich heel erg af te zetten tegen de huidige moderniteit. Maar een deel van de mensen loopt de hele dag. Kijk, vroeger ken je die nog, de gebroeders Baan? Rob en Jan Baan, dat zijn internetpioniers. Die jongens die hebben, dat waren echt SGP'ers. Dus er zit een hele sterke technologische kant aan de SGP. Die ze tegelijkertijd, waar ze tegelijkertijd heel dubbelzinnig tegenover staan. En nu, nou ja, wat Frank net al zei, nu gaan ze naar die wereld toe. Ja, en als je naar die wereld toe gaat, ja, dan moet je toch ook iets met die tv doen. Maar gaan ze naar die wereld toe omdat die wereld lonkt? Of kunnen ze gewoon niet anders? Ja, op een gegeven moment. Nou, ik denk dat het niet anders kan. Want de wereld echt lonken, dat geloof ik niet. Bij de SGP, het is niet zo. Kijk, het is niet zo. Secularisatie betekent dus vallen van je geloof. Dat is niet zo. Dat is wel eens gedacht. Dat is voor een deel in grote stroming wel gebeurd. Maar dat geldt niet voor de SGP. Ik geloof zelfs niet meteen voor de ChristenUnie, maar zeker voor de SGP niet. Ja, ze gebruiken de middelen, bij wijze van spreken, om met God weer in de ransel richting de wereld te gaan. Ja, oké, van de SGP, een calvinistische partij, naar, ik probeer even een bruggetje te maken, Frank, naar jouw katholieke onderwerp. Ja, de paus ligt er in het ziekenhuis. Ja, van de SGP naar de echte katholieken, zullen we maar zeggen. Ja, ja, inderdaad. Het is klein nieuws, hè, vergeleken met wat wij aan wereldnieuws hier met elkaar delen. En dadelijk over bosbranden en asieldeals en zo. En dan valt dit eigenlijk een beetje in het niet. Maar ik vind het toch leuk om dat even vanavond te noemen. Of interessant om te noemen. Hè. Onze paus Franciscus die is weer naar het ziekenhuis afgevoerd geweest. De afgelopen dagen het ziekenhuis in Rome, het Gemini ziekenhuis, omdat hij daar geopereerd moest worden. En dat is niet de eerste keer. Afgelopen maanden is hij vaker op bij de dokter geweest voor bronchitis, voor longontsteking, voor koorts, nu weer iets met zijn ingewanden. Er wordt ook iets over een hernia geroepen die behandeld moet worden. En dan merk je eigenlijk een beetje, hij is dan een beetje op leeftijd. Het is ook een paus waarvan iedereen zegt, hij zou wel eens kunnen aftreden, net als zijn voorganger. Dat kan die bewijzen van spreken vandaag beslissen en is het morgen geregeld. Hè. Dus is niet, die geruchtenmachine, dus die geruchtenmachine in Rome begint wat op gang te komen. Want ja, elke keer dat die man naar het ziekenhuis toe gaat, is het één stapje dichter bij het conclaaf. En de mensen buiten de Rooms-Katholieke Kerk, die snappen dat misschien niet altijd helemaal, maar dat is voor een katholiek werkelijk het fijnste feest wat er ooit kan gebeuren. Niet dat een paus doodgaat, maar dat conclaaf. Hè? Dus die wedstrijd. Hè? Oh, ja. Wie wordt dan uiteindelijk die nieuwe paus? En laten we niet vergeten dat hij toch als spiritueel leider van bijna 1 miljard gelovigen toch nog wel meer politieke invloed heeft dan wij vaak denken. Dus ik vind dit een. Wordt maar het begin hij, van is een inmiddels, hij is nog in het land der levenden volop. Hè? Voor zover ik weet wel. De Karmelenko heeft zich nog niet bij mij gemeld om zijn dood te melden. Dus ik neem aan dat hij nog leeft. Mocht hij bellen, dan horen wij dat ook graag hier. Gaan we door naar ons nieuws van deze week. Oekraïne liep deze week een gebied van 600 vierkante kilometer onder nadat een stuwdam bij de stad Gerson bezweek, opgeblazen werd. Sabotage door Rusland, zeggen de Oekraïners. De Veiligheidsdienst zegt nu zelfs daar bewijs van te hebben. De Nederlandse hulporganisatie Cordate heeft een speciale noodhulprekening geopend, Giro 667. En aan de lijn is Paul Borsboom, noodhulpexpert bij Cordate. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die speciale noodhulprekening. Wat gaan jullie met dat geld doen wat daarop gestort wordt? Allereerst gewoon echte noodhulp. En dat is voornamelijk water, sanitaire artikelen. Ook wat psychosociale zorg en opvang. Ja. Kunt u dat gebied, dat rampgebied, voor ons schetsen? U bent er de afgelopen voorjaar ook nog geweest. Wat voor gebied is het? Ja, het is een uitgestrekt gebied wat vrij vlak is. Daarom overstroomt er ook zoveel. Je zou zeggen, ja, het is misschien 5 meter water kan dat zover overstromen. Maar ja, dat is in Nederland natuurlijk net zo. Het is een deltagebied. Dus het is wat dat betreft zo uitgestrekt als u zei, 600 vierkante kilometer. Hm. En hoe groot is die ramp nu daar? Heeft u daar een beeld van? Dat is moeilijk. Je kunt het gebied natuurlijk niet in. We weten dat er heel veel onder water staat. Ik denk dat het grootste gedeelte van de ramp eigenlijk pas gaat komen als het water weg is. Kunt u dat uitleggen? Ja, aan de ene kant natuurlijk veel huizen vol met modder. Dat is één ding. Verder, alle voorzieningen zijn uitgevallen. Geen stroom, geen water, geen gas. helemaal niks. En een ander probleem is dat met het water is er ook heel veel machineolie meegelekt. Ik begreep iets van 150 ton. Dat betekent dat heel veel landbouwgronden ook vervuild zullen zijn. En niet zo 1, 2, 3 weer kunnen worden gebruikt. Komt nog bij dat er veel mijnen op de loop zijn gegaan, zeg maar. Dus er zal ook veel heel voorzichtig de gebieden weer ingetrokken moeten worden. En er zullen mijnen geruimd moeten worden. Hm. Er is natuurlijk een inzamelingsactie geweest, hè, voor de oorlog in Oekraïne. In hoeverre denkt u dat er nu ook weer veel kan worden opgehaald hiervoor? Ik ben geen fondsenwerver, ik ben een noodhulper. Wij hopen heel veel. Het geld van Giro 555, dat waren we heel hard mee bezig om uit te geven. Giro 555 heeft als regel dat sowieso minstens 50% in het eerste jaar moet worden uitgegeven. Nou, dat is goed gelukt. En we waren inmiddels al plannen aan het maken om weer inkomensgenererende programma's op te zetten. We waren plannen aan het maken om in ieder geval te beginnen weer met tijdelijke huisvesting. Een beetje richting toch weer ontwikkeling te gaan denken. En nu moeten we opeens weer helemaal terug naar af en de pure noodhulp in. Dus het geld is heel hard nodig. Ja. Er wordt weer even geswitcht naar echt de eerste lijns hulp, als ik het goed begrijp. Zeer zeker, zeer zeker. Goed, dank u wel. Paul Borsboom over Giro 667. De speciale noodhulprekening voor het ondergelopen gebied in Oekraïne. Wim, begin ik even bij jou. Jij reageerde nogal fel op Twitter, zag ik. Op iemand die je beweerde van, oh ja, de Russen, die eigenlijk dacht van, zijn de Russen wel echt verantwoordelijk voor het opblazen van deze dam? Daar reageerde jij nogal fel op, hè? Ja, klopt. Ik ben zeer geëngageerd in deze oorlog. Ja, gewoon als burger natuurlijk. Kijk, er wordt dan gezegd, dat doen de Russen ook. Die spelen dat spel natuurlijk wel heel slim. Die zeggen, nou nee, maar kijk, het meeste water loopt naar ons gebied. Naar het Donetsk-gebied, zullen we zeggen. Dus wij hebben het niet gedaan. Maar A, het stond, laten we zeggen, onder beheer. Hè, die dam stond onder beheer van de Russen. B, het is een beproefde tactiek. In de Tweede Wereldoorlog hebben ze wel de Russen. C, het is gewoon Oekraïns gebied wat bezet wordt door de Russen. Ja, precies. Nou, dat zeg je, precies. Het is verschroeide aarde, maar dan ondergelopen aarde. Ja. Gewoon tactiek van de verschroeide aarde. Nou ja, dat is duidelijk. En het is een oude tactiek die in de Tweede Wereldoorlog een paar keer is gebruikt. In de Joegoslavische burgeroorlog. Ja, dus ik moet eerlijk zeggen, ik verbaas me over die twitteraars die dan maar rond blijven lopen van jongens, zal maar zeggen, leven de Russen. Verbaas me hooglijk over. Het ergert me ook mateloos. Ja, het ergert jou. Ja, ja. Kirsten, herken je dat? Ja. Ja, ja, je ziet ook heel veel cynische opmerkingen vandaag op social media langskomen van, ja, weet je, dus Poetin die zet moedwillig, plaatst hij in feite een dam op met alle verwoesting die dat aanricht. Met mogelijke gevolgen voor een nucleaire faciliteit. De kinderen worden ontvoerd. De steden worden gebombardeerd. Burgers worden aangevallen. Überhaupt dat Oekraïne is aangevallen. Maar we moeten vooral Poetin niet provoceren. Want stel je voor dat hij wat ergs doet. Wat hij aan de lopende band doet. Weet je wel? Dus ga met hem praten. Ja, met zo iemand valt niet te praten. Dat is het hele probleem. Maar inderdaad de naïviteit dat mensen nog denken van, nee, dat heeft Oekraïne zelf gedaan. Alsof Oekraïne daar enig belang bij zou hebben. Het is gewoon een strategische zet om het Oekraïense offensief wat nu begonnen is, op het punt stond om te beginnen dwars te zitten. Maar het is wel iets wat je maar één keer kunt doen. Er is vorig jaar werd er al gezegd van, ja, Rusland heeft deze troef in handen. Ja, die troef, die kaart is nu gespeeld. Ja. Dat was het. Dus op een gegeven moment is dat water weer weg. Of er is er een andere manier gevonden om daar in ieder geval mee om te gaan. En dan heeft Rusland dus die verdedigingstactiek niet meer staan. Dus ja, oké, okay, nou ja, what's next, weet je? Ik bedoel, er is enorm veel schade aangericht nu. Ecocide wordt natuurlijk ook gezegd, terecht. Wat ook is, ja. Wat ook weer gewoon een oorlogsmisdaad is. De zoveelste op rij, die dingen zijn niet te tellen, helaas. Maar zeg jij van, we moeten harder en brutaler optreden? Ja, nee, het is, dat hebben we hier vaker gezegd. Het is de hele tijd een beetje soort van pappen en nat houden. Zo van Oekraïne net genoeg geven om de defensief op orde te houden. Maar Oekraïne moet vooral niet te hard terrein terug kunnen winnen. Want als dat gebeurt, dan maak je misschien Poetin zenuwachtig. En wie weet gaat hij dan inderdaad met nucleaire wapens aan de gang. Dus die voorzichtigheid zorgt er dag in dag uit voor dat er, ja, honderden, zo uiteindelijk niet per week, duizenden mensen extra om het leven komen. Door dat rustig aan proberen Oekraïne rationele terug te krijgen. Ja, weet je, oorlog is niet rationeel. We gaan heel eventjes naar Parijs, naar Andy, want die heeft bijzonder nieuws daar. zeer bijzonder. 7:58:61 was het wereldrecord op de 2 mijl. Het is een afstand die niet vaak wordt gelopen. Maar toch, daar staat ook een wereldrecord voor. Daniel Komen uit Kenia in 1997, dus in de vorige eeuw in Hechtel, liep toen 7:58:61. En toen is nu 7:54:10. Jacob Ingebrigtsen, hij is Olympisch kampioen op de 1500 meter. Echt een geweldenaar. Hij loopt de Noor, een wereldrecord op de 2 mijl. Ik zei het al, het is een niet al te vaak gelopen afstand. Maar toch, dit wereldrecord is echt uniek. 7:54:10. Hij loopt gewoon 24 kilometer per uur over, nou, hoe lang is dat? 3000 meter. Een wereldrecord in de Diamond League. Mooi nieuws. Terug naar Oekraïne en de Dam. Frank, er wordt gesproken van de grootste milieuramp sinds Tsjernobyl. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja, daar kan ik iets bij voorstellen. Tegelijkertijd werd ik er ook weer een beetje chagrijnig van. Want Tsjernobyl is, naar mijn beste weten, een tragisch ongeluk geweest. Dat heeft niemand gewild. Het is gebeurd. Het is verschrikkelijk. We leven nog steeds met de gevolgen. Maar wat dus hier met dus die moet ik zeggen een milieuaanslag misschien? Ja, maar het is niet iemand geweest die dacht, laten we die kerncentrale nou eens fijn onklaar maken. Het is een menselijke fout. Het is de dingen die er vallen vliegtuigen uit de lucht. Er ontploffen kerncentrales. Heel vervelend, maar niemand wil dat. Mm. Maar hier met die dam zitten we met een vijandig dictatoriaal regime wat willens en wetens die dam opgeblazen heeft om wat mij betreft genocide te plegen. Om heel gericht een enorm gedeelte van de burgerbevolking te doden, van huis en haar te laten verdrijven. Psychologische oorlogvoering, psychologische terreur. Laten we het niet vergelijken met Tsjernobyl, want dan lijkt het op een soort ongeluk. Het is geen ongeluk. Het is een oorlogsmisdaad. Het is een misdaad tegen de menselijkheid. En die man moet, Poetin dus, moet opgepakt worden en naar Den Haag toegebracht worden. Ik hoop als hij naar Zuid-Afrika gaat, hij schijnt naar Zuid-Afrika te gaan. Zuid-Afrika is lid van het internationaal strafhof. Ik hoop, denk het niet. Ik hoop dat ze maar je weet, Frank, ze hebben ook die dictator van Niet-Sjaad van Soedan destijds. Ja. De man die de Afrikanen toen terroriseerde, hebben ze ook niet durven oppakken in Zuid-Afrika. Ja, ik denk dat ze het niet durven. Nee, ze maar ik, mag, durven. Mag ik heel even hopen dat er misschien ik hoop het iets met je. Van rechtvaardigheid in deze wereld ik hoop is. Het met je. Goed. Rechtvaardigheid, dat is waar we natuurlijk allemaal op hopen. We zijn straks bij je terug, het tweede uur. We gaan het hebben over het asiel en over Groningen. Maar eerst gaan we eventjes naar wat is het? Waar gaan we? Tennisveld. Zo, daar zijn we. Roland Garros. Jan, hoe is het daar? Tweede set. Ja, goed. Tweede set is ook gewonnen door Casper Ruud met 6-4. Had de eerste dus gewonnen met 6-3. Sfeer heeft toch eventjes een mindere fase. Maakt behoorlijk wat fouten. Krijgt aan het net toch af en toe wat ballen op zijn voeten. Dat is lastig voor de Duitser met zijn 1,98 meter. En heeft in die derde set ook meteen alweer een break te pakken van Ruud. Ruud dus 2-0 voor de Noor. Ik zei het al, die dus vorig jaar ook de finale haalde op Roland Garros. Toen verloor van Nadal. En nu op weg is naar de eindstrijd tegen Novak Djokovic. 6-3, 6-4, 2-0 voor Casper Ruud. Zo direct het einde van die tweede halve finale op Roland Garros natuurlijk. En meer Diamond League atletiek. En ons nieuwsforum blijft nog heel lang zitten. Zeker nog een uur. Asiel gaan we het over hebben. Groningen. En nog meer. Tot zo. Na 9. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Programmamaker Thijs Zeeman. Over zijn niet aflatende jacht op stalkers. Ik ben altijd bang. Ik kom mijn huis bijna niet uit. Zeeman is nu te zien in een nieuw seizoen van Zeeman Confronteert. Je bent knettergek, man. Je bent knettergek. Een voormalig profielrenner Steven de Jong. De anderen, en dat is eigenlijk schandalig, knepen allemaal in de remmen. Deze man niet. Tegenwoordig is hij ploegleider in de ploeg van Bauke Mollema. Als we vandaag niet hadden gewonnen, dan hadden we ons echt diep moeten schamen natuurlijk. Thijs Zeeman en Steven de Jong. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2.

Het is echt wel groot wat er gebeurd is. En dat helpt ons langs een aantal lijnen. Bijvoorbeeld waar het gaat om aan de buitengrens van Europa kunnen opvangen van mensen waarvan je eigenlijk wel weet dat ze geen kans maken op asiel. Dat ze daar geregistreerd worden. En dat we werken aan terugkeer. Dat mensen niet door Europa blijven lopen. En je dan ook hier mensen aantreft die dan terug moeten naar bijvoorbeeld Marokko. Het andere is ook dat je op deze manier afspraken kunt maken makkelijker met landen over terugkeer. Ja, in Duitsland hadden ze het over een historische deal. Dus laten we daar eens stil bij gaan staan. De EU sloot deze week dus eindelijk na jarenlang ruzie een asieldeal. Laten we even twee afspraken die daarin staan uitlichten. Ten eerste de grensprocedure. Die moet gaan gelden voor alle asielkomers die aankomen zonder identiteitspapieren. En voor asielzoekers die weinig kans maken op asiel. En als ze uit relatief veilige landen komen, zoals Marokko of Algerije, worden ze opgesloten. En in de procedure wordt dan gekeken of ze toch recht hebben op asiel. En als dat niet zo is, worden ze teruggestuurd. Wat is jullie reactie op deze eerste afspraak? Nou, als ik een aftrap mag doen. Nee, dit wordt nooit wat. Nee, het wordt nooit wat. Kijk, wat je krijgt is, je krijgt allemaal ter apels aan de buitengrens van Europa. Ja, precies. Die mensen gaan er allemaal zitten. Die willen hoe dan ook naar binnen komen. Bovendien, twee, er is al een afkoopmoment. Dus je kunt als Polen en Hongarije die het niet willen, kun je al 20.000 euro gaan betalen. Ja. En dus dat gaat is over de verdeling, gaan we het zo over hebben. Heel even eerst over deze grensprocedure, waarin ze dus worden opgesloten aan de buitengrenzen. Ja. Het blijft toch onhelder verdeeld. Want het betekent, als je dus de pech hebt om in een land te wonen aan de grenzen van de Europese Unie. Dus dan heb je het over Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland, zeg maar even grofweg. Ja, dan zit je dus opgescheept met de opvang en eventueel selectie en terugsturen van die asielzoekers. Terwijl de rest van Europa, die toevallig aan de goede kant, tussen aanhalingstekens, van Europa hangt, zoals Nederland, Duitsland. Die kunnen eigenlijk met de armen over elkaar gaan zitten en wachten tot de kansrijke asielzoekers doorgestuurd worden. Dat is geen echte solidariteit. En zonder echte solidariteit, nou ja, landen moeten migranten overnemen uit die aankomstlanden. Maar dat betekent nog steeds dat die Grieken, die Italianen, die Spanjaarden en die Fransen die mensen van die dobberbootjes moeten opvangen, eten en drinken moeten geven, moeten registreren, moeten bepalen wat ermee gebeurt, om ze vervolgens al dan niet of terug te sturen of door te sturen. Maar als jij je vindt dit een hele oneerlijke situatie, maar waarom zouden dat soort landen dan akkoord zijn gegaan met deze asieldeal? Nou, ik denk, maar daar mogen we voor jou ook niet over praten, maar dat is een bedrag van 20.000 euro. Oké, dus als ze die migranten niet willen opnemen, dan kunnen ze de portemonnee trekken. Ja. Hè? Dan betalen voor elke migrant die niet wordt overgenomen 20.000 euro. Ja, dat betekent dat we maar nu hebben afgesproken met elkaar dat de mensenleven 20.000 euro waard is. Bijzonder interessante conclusie die we hier kunnen trekken. Ik zeg er iets bij. En voordat Chris, ik neem nou het woord, Chris, jij moet zo misschien even in tussenin. Ik zeg er iets bij. Polen en Hongarije zijn eigenlijk veel eerlijker dan die andere landen. Want wat Franco zei, kijk, Nederland en andere landen, je hebt het gezien met Moira en al die gebieden daar in Griekenland. Wij nemen, die andere landen nemen gewoon niks op. Dat is de afgelopen 10, 15 jaar al gebleken. Kijk, Polen en Hongarije, dat zijn gewoon asociale landen op dit punt. Die zeggen gewoon, ik doe het niet, ik wil het niet. Ik wil geen andere cultuur in de grens. Want dat gaat natuurlijk allemaal over de islam. Ze willen christelijke naties zijn. Dus ze willen, en dat is op een bepaalde manier gek genoeg eerlijker dan wat wij doen. Want al die andere landen, die gaan het gewoon niet doen wat Frank ook zegt. Ze blijven allemaal hangen daar bij Griekenland. Ik geloof echt niet dat het gebeurt. Bovendien nog iets. Het wordt pas geïmplementeerd rond 2026. Ja. Dus de eerstkomende jaren, de eerste 4 jaar die komt, blijven zitten met hetzelfde probleem. Nee, maar goed, dat was al langer duidelijk natuurlijk, dat de meest urgente problemen hiermee niet worden opgelost. Maar we zijn op zoek naar een lange termijn. Ja, naar een visie, daar vragen we ook in dit programma. Als je echt een lange termijn oplossing wil gaan denken, dan moet je natuurlijk niet de gevolgen gaan bestrijden. Dan moet je de oorzaken gaan bestrijden. Er zijn redenen waarom mensen om politieke, economische, culturele redenen op de loop gaan. Omdat je vervolgd wordt, omdat je homoseksueel bent. Omdat je niks te vreten hebt. Omdat je in een land met oorlog woont. Dan ga je lopen. Ja. Zolang we die oorzaken niet wegnemen, kunnen we zoveel dweilen als we willen. Dus als we die kraan niet dichtdraaien, gaat niks werken. Dit is helemaal geen lange termijn oplossing. Dit is gewoon weer een korte termijn oplossing. Gaat niet werken. Ja, er zijn ook twee principes die in dit akkoord centraal staan. Ten eerste inderdaad herverdeling van asielzoekers over alle landen op een eerlijkere manier dan het tot nu toe gebeurde. Nou, die afspraak was natuurlijk eigenlijk al eerder gemaakt, want het was de bedoeling dat iedereen naar rato mensen op zou nemen. Dat is nooit in de praktijk echt wat van terechtgekomen. Ik denk dat dat nu ook weer niet gaat gebeuren. En het andere principe is inderdaad van, nou ja, we hebben nu heel veel asielzoekers die op allerlei plekken in Europa op kunnen duiken om zich voor het eerst aan te melden. Die worden daarheen gesmokkeld op allerlei gevaarlijke manieren. Niet alleen de tocht met de bootjes over het water bijvoorbeeld, maar natuurlijk ook via allerlei andere vervoersmodaliteiten die niet altijd even veilig zijn. Daar willen ze vanaf. Dus ze willen daar meer controle op. Ze willen dat kunnen trechteren. En daarom dus die grenscentra, die op papier heel mooi klinken. Zo van, heel, dan heb je daar een faciliteit waar je netjes kunt melden en dan gaan we dat proces daar met je in. En dan hoor je daarna wel waar je naartoe mag. Maar de praktijk zal natuurlijk heel anders zijn. Want de enige reden waarom die grenscentra uiteindelijk worden opgericht zijn om te proberen daar zoveel mogelijk mensen weer terug te sturen. En dat moet dus vooral een afschrikwekkend effect hebben. Ja, en wij dat wordt hier niet een comfortabele manier natuurlijk van natuurlijk niet. Leven. Weet je, ik bedoel, sowieso worden dus inderdaad grote groepen mensen daar die niet kansrijk worden geacht, worden daar in feite vastgezet. Dat gaat dus ook om gezinnen met kinderen. Die kunnen daar dus 12 weken lang moeten ze daar dan verblijven. Dat zal echt niet met nette faciliteiten zijn. Daar geloof ik helemaal niks van. En het moet een afschrikwekkende werking hebben. Dus het is nu al heel slecht bij die grensfaciliteiten. De druk daarop wordt alleen maar groter. Er zal heus wel extra geld in gaan. Maar ik geloof nooit dat het beter wordt. En hier is het nu al, als je in Ter Apel kijkt, wat daar allemaal gebeurd is, dat veel mensen nog steeds iets hebben van, weet je, ver van mijn bedshow, ik wil er niks mee te maken, we hebben weg met die lui. Dat wordt natuurlijk alleen maar nog makkelijker op het moment dat het helemaal aan de buitengrenzen van Europa is en we dat hier allemaal lekker buiten beeld hebben. Dus ik verwacht heel veel mensonterende omstandigheden en dat dat verder toeneemt. En dat gaat ook verder toenemen, want de vluchtelingenstroom, omdat al die oorzaken van allerlei problemen inderdaad niet aangepakt worden, neemt alleen maar toe. Denk ook maar aan de klimaatproblematiek. Het wordt steeds warmer, dus er zullen steeds meer gebieden zijn ook. Bijvoorbeeld in Afrikaanse landen waar nu al veel asielzoekers vandaan komen, die gewoon letterlijk onleefbaar worden. Dus die migratiestromen die gaan sowieso toenemen. Ja, als we daar niet op een fatsoenlijkere manier mee omgaan en inderdaad die oorzaak uiteindelijk bestrijden, dan schiet het niet op. En tegelijkertijd overigens, om die oorzaak te bespreiden heb je dus geld nodig. Nou, het geld wat bijvoorbeeld naar VN-organisaties gaat om armoede en al dat soort zaken aan te pakken, dat wordt alleen maar minder. Dus ja. Ja, ik voorspel je, wat je gaat krijgen zijn alleen maar meer Turkije-deals. Dus ze gaan nou naar Tunesië toe, naar Tunis. Ja. Ze gaan zelfs, denk ik, op den duur met het criminele regime, dat zijn wel twee regimes, in Libië onderhandelen. Rutte waar het gaat weer naar Marokko nu ook. Echt waar, het is het enige wat ze gaan doen, denk ik, het enige wat effect heeft. En dan heb ik het nog niet over de moraal daarbij, maar het enige wat effect zou hebben is die Turkije-deal. En ze gaan uiteindelijk, omdat dit weer gaat mislukken, wat Frank en Kirsten net al heel goed betogen, naar mijn gevoel, ja, ze gaan dan weer deals sluiten. En dan gaat de moraal natuurlijk, die verdwijnt. Ja, en dat zijn economische deals, hè. Dan wordt het dus echt van, nou, hou nou eventjes die asielzoekers aan jullie kant. Hou die bij ons weg. En dan krijgen jullie pakket X en Y. Maar je ziet, Kirsten, dat we daarin ook gegijzeld worden. Want bijvoorbeeld die Tunesische president, die zich nu ontpopt tot dictator, die heeft dus heel waarschijnlijk die kaart nu gespeeld dat die Tunesiërs laat gaan. Dus wij zijn. Dat zag je toch met Erdogan ook? Ja, natuurlijk. Was het niet ook met de grens over? Toen, ik zeg even uit mijn hoofd, Finland, Zweden, neem ik aan. Wilde lid worden van de NAVO. En Turkije zei, nee, dat gaat niet. Dat hou ik tegen. En pas op, volgens mij heeft hij nog een keer gezegd, die deal kan ook weer van tafel. En dan laat ik alle asielzoekers gewoon door. Dus we leveren ons uit. We zijn aan criminelen. We zijn gegijzeld door de dictators. Overigens, het enige goede aan een asieldeal vind ik wel dat principe van herverdeling. Maar ja, je merkt dat daar enorm veel weerstand tegen is. Ook in Nederland. Ik bedoel, in Nederland, je moet gewoon een aantal asielzoekers opvangen. Daar was de spreidingswet voor bedacht, zodat gemeenten ook gewoon dat in haar raten verdelen. En die liggen dan zelf dwars. Ja, ik vind het echt heel triest dat dat gebeurt, hoor. Dat gemeenten niet hun verantwoordelijkheid nemen om gewoon, ja, in sommige gevallen slechts enkele tientallen mensen op te nemen. Kom op, zeg, waar zijn we mee bezig? Als we het even over dat asielbeleid in Nederland hebben, er was ook nog ruzie deze week in de coalitie, hè, over alleenstaande minderjarigen. Daar zou strengere grenscontrole voor moeten komen. Maar de ChristenUnie wil dat pertinent niet. Wim, snap je dat? Nou, waar ik een beetje moeite bij de ChristenUnie had, dat is een iets te hoge morele toon. Daar heb ik een probleem mee. Die Mirjam Bikker, die dan verhaalt, ja, we moeten ze wel als mens zien. Kijk, ik ga ervan uit, wij spreken mensen van het PVV of Forum voor Democratie, zien ze misschien niet als mensen. Maar ga er nu vanuit dat die coalitie en de fatsoenlijke partij daarbuiten, behalve de genoemde, die zullen dit als mens zien. Dus als je een hoge toon inzet, dan ga je elkaar weer de maat nemen. En dat zal, laten we zeggen, de realiteit van de oplossing niet niet dichterbij brengen. Waarom niet? Kan je dat uitleggen? Nou ja, kijk, als je elkaar, kijk, als wij elkaar hier de maat nemen, dan gaat een ander. Als jij mij de maat neemt, dan neem je innerlijk afstand. Dan denk je, ja, als zij zo over mij denkt. Dus het is niet bevorderlijk voor je een coalitie. Het niet constructief. Het is niet constructief. En dat constructieve denken moeten ze hebben, willen ze eigenlijk ook hebben. Want ze zijn doodsbang om het kabinet te laten vallen. Dus ze zijn tot elkaar veroordeeld. Ze willen met elkaar willens-nillens. Ze hebben helemaal geen zin om met elkaar door te gaan. Maar ze gaan met elkaar door. Ja, als je dan met elkaar doorgaat, ga dan ook niet met zo'n toon spreken. Ja. Mag ik daar misschien aan verbinden dat een ander onderwerp wat we vanavond gaan bespreken, maar misschien is het wel leuk om dat soort bruggetjes te maken. De excuses die Rutte uitgesproken heeft naar Groningen, en heeft grote woorden gebruikt. Ik heb in een aantal analyses in de kranten gelezen dat die grote woorden hem opgedrongen zijn vanuit de ChristenUnie coalitiepartner. Dus je ziet hier dus eigenlijk twee momenten waarop de ChristenUnie de coalitie dwingt vanuit een moreel verheven positie om bepaalde woorden te gebruiken of om bepaalde beslissingen te nemen. Dat is heel mooi. Ik ben zelf ChristenUnie-lid. Ik vind het allemaal schitterend, maar ik ben reëel genoeg om te begrijpen dat dit een keer die word ik weer terugbetaald. Dit toontje moet zich een keer terugbetalen. Hij gelijk in de VVD slaat op. Die gaat. Ja, nou. Zeg het maar, Wim. Nee. Ik gaf wat antwoord op Frank. Nee, bij de ChristenUnie schijnt al, stond in Nederlands Dagblad, de krant die eigenlijk heel gelieerd is aan deze beweging, die heeft al gezegd, die VVD slaat terug. Ja. Dus die denken, hou je bek eens dicht. Ja, liberalen hebben natuurlijk sowieso een hekel aan dat gemoraliseerd. Dat zijn natuurlijk mensen die pilsen drinken en niet te veel moeite doen. Ik zeg nou heel grofkorrig, elke liberaal wordt nu boos misschien. Maar, niet naar mij wijzen hoor, ik ben het niet. Nee, luisteraar niet. Maar er werd inderdaad even naar Kirsten geweest. Nee, maar je kan dat morele kaart kan je 1 of 2 keer spelen. Juist. Net als die kaart van Poetin met die dam. Je kan hem 1 keer spelen. Of 2 keer spelen misschien. En dan zegt die VVD, en nou wil ik een keer mijn zin. Dan moet de ChristenUnie 2 keer een meloen gaan inslikken. Als ChristenUnie-lid zou je dit toch ook mooi moeten vinden? Nou, ik weet niet wanneer jij de laatste keer naar de ChristenUnie gekeken hebt, maar wij zijn een democratische beweging waar gewoon meerdere stemmen gehoord mogen worden en we het gewoon met elkaar oneens mogen zijn in deze partij. In onze partij mag dat gewoon. Dus ik hoef niet automatisch niet eens te zijn wat mijn politiek leider allemaal uitreedt. Dus je hebt liever niet dat ze dit soort morele... Ik snap dat ze het doen, maar ik vind het politiek hoogspel en ik zie... Maar misschien is het ook wel bewust hoogspel. Oeh. Ja, maar ze zijn natuurlijk niet helemaal gek met dit soort uitspraken. Ik bedoel, op het moment dat je inderdaad op die manier gaat uiten, dan heeft dat meestal een reden. Dan heeft dat meestal een profilerings- en positioneringsreden. Dat zou betekenen dat de verkiezingen aan zitten te komen. Ja, dat zit er denk ik ook. Want dan ga je dit soort dingen doen. Ik denk dat iedereen... Kijk, de 4 partijen die in de coalitie zitten, die zitten klem. Want ze staan alle 4 op groot electoraal potentieel verlies. Dus iedereen vreest natuurlijk wat de BBB zou gaan doen. Dus ze willen het kabinet om die reden liever niet laten vallen. Maar verder zijn er heel weinig redenen om ermee door te gaan. Behalve misschien voor D66, om daar heel veel punten hebben die ze allemaal krijgen. Ze zouden het liefst nieuwe verkiezingen hebben, maar niet als ze er natuurlijk slecht voor staan. Maar ja, dat duurt nu al een tijdje en de sfeer is natuurlijk behoorlijk verziekt. En op een gegeven moment dan gaat het toch een beetje piepen en kraken en barstjes en scheurtjes vertonen. En dan moet je je dus gaan positioneren. En ja, waar kan de ChristenUnie zich op positioneren? Op die morele positie. Nee, zeg maar. Dus ja, en daar worden nu gewoon de eerste pionnetjes over vooruitgezet. En dan gaan zo meteen andere partijen dat ook doen. En op een gegeven moment dan gaat het verder wrijving opleveren. Hè? Want dan gaat iedereen zichzelf profileren. En dan gaat er straks over een bananenschil gaat het kabinet dan vallen. Wordt vervolgd zo meer over de Nederlandse politiek. Ja, inderdaad, want we gaan het nu hebben over de tweede halffinale op Roland Garros. Sorry jongens, Casper Ruud versus Alexander Zverev. Hoe is het daar? Ja, goed. 6-3, 6-4, 5-0 voor Casper Ruud. En een matchpoint voor de Noor, wat hij zweven niet weet te maken. Hij staat 40-15 voor op zijn eigen service. Maar Zverev heeft een goede return. Dus nog 1 matchpoint over voor Casper Ruud. Het is wel een beetje op bij Alexander Zverev. Sascha Zverev niet helemaal fit meer in die derde set. Eerste service van Ruud nu naar de voorhand van Zverev. Kan hij scoren met zijn voorhand. Doet hij ook. En dus wint hij de wedstrijd opnieuw. Casper Ruud, de Noor in de finale op Roland Garros. Vorig jaar dus tegen Nadal. Nu zondag tegen Novak Djokovic. Hij verslaat in 3 sets Alexander Zverev. En Ruud Djokovic wordt dus de finale van Roland Garros bij de mannen zondagmiddag. Dankjewel, Jan. Gaan we naar even verderop, ook in Parijs, atletiek, de Diamond League en die Houtkamp. Je zag al een wereldrecord. Zijn er nog wat bijzondere dingen voorgevallen of was dat het wel? Nee, Suze. Zeer. Ja, atletiek, het is geweldig. Maar zeker als er hele goede prestaties worden geleverd. CJ Allen won de 400 hoorden bij de mannen. Weer onder de 48 seconden. Dat heeft hij al een paar keer eerder gedaan. En zojuist een geweldige 800 meter race bij de vrouwen. Keely Hodgkinson. Zij is regerend Europees kampioen en haalde Olympisch zilver. Zij loopt haar eerste wedstrijd vanavond in het nieuwe seizoen. En maar meteen 1:55.77. Een Brits record. Zij heeft dus nog nooit zo hard gelopen op 800 meter. Het is genieten en misschien dat we dat straks ook nog gaan doen als we nog de 400 meter vrouwen krijgen met Lieke Klaver en Sydney McLaughlin, de grote rivalen van Femke Bol. Ik ben heel benieuwd hoe die race gaat verlopen even na 10 uur. Ja, we gaan verder praten over Groningen met onze nieuwsforum. Frank, jij begon er net al even over. Groningers keken er lang naar uit. Het debat deze week over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Premier Rutte werd het vuur aan de schenen gelegd door de oppositie en kwam met uitspraken als de gaswinning zorgde voor dramatische nevenschade. En dat is een verschil tussen de kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij alles fout was, en Groningen, waarbij de gaswinning op zichzelf helemaal niet fout leek, maar waarvan we sinds Huizingen zeggen, met signalen al eerder, de nevenschade is gigantisch. Mevrouw Beckerman. Ik ben geen nevenschade. Wij zijn geen nevenschade. En dat is wat de premier zegt. Nee. Die winst die onder onze voeten zat, dat was de kern. En alles wat daarbij gebeurde was nevenschade. Voorzitter, dit raakt wel heel sterk. Ja, we hoorden een volgens mij geëmotioneerde SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Een groot deel van de oppositie zegt het vertrouwen op in Rutte. Weer een motie van wantrouwen, maar hij heeft het weer overleefd. Melkveehouder Atte Kuipers uit Groningen, lid van het agrarisch sectoroverleg van het mijnbouwgebied, volgde het debat ook. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft het debat gevolgd. Ja hoor, ik heb het debat ook gevolgd. Kan u eens vertellen, wat is uw situatie precies? Nou, de situatie op ons melkveebedrijf is dat wij ontzettend veel fysieke schade hebben, dus scheuren in muren. Wat voor iedereen wel bekend is. Maar we hebben dus ook lekke mestkelders onder twee veestallen. En de instroom is dusdanig dat ongeveer 40% van de inhoud grondwater is en regenwater. Wat er door de scheuren stroomt. En ja, dat moeten we extra opvangen in de winter en ook in het voorjaar, wanneer dat het weer kan afvoeren. Nou, dat kost enorm veel geld. Ja, u bent persoonlijk echt geraakt door de gaswinning. U heeft een boerenbedrijf? Ja, we hebben een melkveehouderij. En heeft u ook schade aan uw bedrijf? Hoeveel duizenden euro's moet ik dan aan denken? Nou, wij hebben een schade die gemeld is voor 1 april 2017. Nou, dat mag het instituut Mijnbouwschade niet behandelen. Dus wij zijn zelf aangewezen op een procedure tegen de NAM. De minister-president zei wel dat de NAM er tussenuit is. Nou, dat is dus helemaal niet waar. De NAM die trekt dan alle touwtjes. En dit soort gevallen die moeten nog procederen tegen de NAM bij de rechtbank in Assen. En dat is een zeer zwaar proces. Dat gaat met veel kosten gepaard. Ja. Ja, Groningen en u zelf ook, neem ik aan, keken uit naar dit debat, naar het spijkerharde enquêterapport. Heeft u hiernaar gekeken? Nou ja, ik heb met grote verbazing heb ik dit gevolgd en dat komt ook al binnen. Als je dan waarneemt wat mij het meest gestoord heeft, dat zijn drie dingen. Dat is een minister-president die voortdurend op zijn mobiel zit te kijken, zijn appjes zit te lezen, zelfs een filmpje zit te beluisteren. Ja. Waar Jesse Klaver even stil bij stond. Dat is dus gewoon een minachting. Ja. Naar de mensen die in het parlement tot hem spreken. Dat is één. Maar dat is ook een minachting naar alle gedupeerden in het wingewest Groningen. Dat een minister-president dit doet, dat is onvoorstelbaar. En dat is ook onacceptabel. Ja, ongeïnteresseerd, nou ja, kwam hij op u over. Punt 2. Ja, als ik in een gezelschap zit, mevrouw, en ik zit in dat gezelschap op mijn appjes te kijken en telkens een filmpje te luisteren, dan minacht ik toch de mensen die mijn gezelschap zijn. Dan gaat toch alles aan je voorbij. Dan komt het ook niet binnen. Dus daarom heeft ook meneer Rutte kennelijk geen goede herinneringen, actieve herinneringen. Dat zal misschien de oorzaak zijn. Maar er komt nog een punt bij. Als het parlement, de partijen die in dat parlement vertegenwoordigd zijn, dat is onze volksvertegenwoordiging, die zitten daar namens de burgers, die zijn door de burgers gekozen. Als die een minister-president en een regering laten zitten op basis van zo'n zwaar rapport die uit de parlementaire enquête is gekomen, daar geen conclusie aan verbindt, ja, dan zeg ik dan ook minacht onze volksvertegenwoordiger, die minacht ook de situatie in Groningen. Ja, u zegt. Dat heeft mij in hoge mate gestoord. Dus ondanks dat er geen meerderheid was voor die motie van wantrouwen, zegt hij, had gewoon de eer aan zichzelf moeten houden en moeten opstappen. Ik denk gewoon. Iedereen had dit moeten steunen, maar dat gebeurt dan weer niet. Want ja, je constateert dat alle partijen zo langzamerhand door meneer Rutte in het drijfzand getrokken zijn. Ze houden elkaar vast. En als je met een aantal mensen in drijfzand of in een moeras terechtkomt, dan moet je elkaar vasthouden om het hoofd boven water te houden. En dat is hier ook aan de hand. Ik kijk even naar mijn gasten van het Nieuwsforum. Kirsten, hoe luister jij naar Rutte? Herken jij dit, die minachting waar deze meneer het over heeft? Ja, eerlijk gezegd wel. Ik bedoel, het is natuurlijk de zoveelste affaire, de zoveelste crisis waar we mee zitten. We hebben de toeslagenaffaire gehad. We zitten met de asielcrisis, met woningnood, met Groningen, stikstofcrisis. Het maakt tegenwoordig kennelijk niet meer uit hoe erg het is op het moment dat het electoraal niet handig is om een kabinet te laten vallen. Dan valt een kabinet niet. Ze houden elkaar inderdaad de hand boven het hoofd. En wat natuurlijk het ernstigste was van het debat deze week, was dat voordat het debat begonnen was, al duidelijk was dat Rutte niet weg zou gaan, omdat de coalitie al had afgestemd onderling van, nou, die kan gewoon blijven zitten. Dus hij kon ook gewoon opkomen met, nou ja, wat er ook gebeurt, ik ga niet weg. Want ik neem mijn verantwoordelijkheid, want ik ga het nu allemaal anders doen. Dus hij zei ook van, ja, dit dossier speelt al 60 jaar, dus je kan het niet aan mij verwijten. Nou, ik wil niet heel vervelend doen, maar je was gewoon premier al 10 jaar toen het echt helemaal misging in de Huizingen met die aardbeving. En op dat moment is er gewoon geïntensiveerd in de gaswinning, terwijl duidelijk was dat dat helemaal niet hoefde, helemaal niet, niet goed was voor de veiligheid van Groningers. En er is gewoon keer op keer een economisch besluit geworden, dus goed voor economische groei en niet voor goed voor Groningen. En het meest trieste van deze week in dat debat was voor mij dat Rutte toch nog weer dan herhaaldelijk het ging hebben over hoe goed het allemaal wel niet was geweest voor die economische groei en wat voor leuke dingen we allemaal niet van dat geld hebben kunnen doen. Hij zei dat de opbrengsten van de gasmiljarden, dat er allemaal hele mooie dingen mee waren gedaan. Ja, precies. En dan denk ik van, nou ja, dat mag zo zijn, maar in dit debat moet je dat misschien nu even niet zeggen. En dat vond ik zo'n schoffering van mensen in Groningen. Wim, de vergelijking met de toeslagaffaire die werd getrokken, gaat die op? Nou, hij gaat in zoverre al bij Rutte. Ik geloof dat we het daar wel over eens zijn. Kijk, het probleem dat Rutte, met name Rutte, ik maak zo nog een onderscheid tussen Rutte en Hans Veilbrief, dat Rutte zo lang blijft zitten, dat is echt zo slecht. Zowel voor het kabinet als voor de Groningers, als voor het land. Heel concreet nu in die zaak van die Groninger bodem. Er is wonder boven wonder vertrouwen van de Groningers in Hans Veilbrief. Nou, dat is voor het eerst dat je denkt, er is een politicus die nu vertrouwen geniet van de Groningers. Maar omdat die Kuifje in Wonderland, die Rutte, voortdurend het beeld loopt als een soort wethouder Hekking van het Koot en Pie, die loopt het door het beeld. Dat irriteert die Groningers maatloos. Dat is heel slecht voor de beeldvorming van zo'n kabinet. Want ik geloof wel dat die Hans Veilbrief, die heeft natuurlijk weinig met het dossier te maken gehad, die probeert het serieus te doen. En dieper en breder, ja, Rutte begint een gigantisch probleem voor die politiek te worden. Die man die blijft maar zitten, dat is zo slecht voor het. Maar wat is daar de reden van? Is hij verslaafd? Ja, hij is beslist verslaafd aan die politiek. Je zou hem een ik weet niet of die homo of hetero is, maar je zou hem nou toch geloof echt ik niet dat uitmaakt. Nou, ik denk het nu wel. Nou, van die twee maakt niet uit. Maar ja, je zou wel een partner gunnen, Suze. Of, die nou, of het nou een man of een vrouw is. Je zou hem een partner gunnen die eens tegen hem zegt: vriend, ga jij nou eens 's avonds even met mij op de bank zitten en tv kijken? Die man is verslaafd aan de politiek. Dus of het een man of vrouw is, bedoel ik, dat maakt niet uit. Maar het gaat erom, hij moet een partner hebben. Even afsluitend, meneer Kuipers nog aan de telefoon. Kunt u nog iets met die toezeggingen die Den Haag heeft gedaan aan Groningen? Nou, kijk, alle toezeggingen die zijn binnen, maar die moeten ook worden nagekomen. En dat mankeert er ook nog veel al aan. Ik heb sinds 2018 heb ik het initiatief genomen om voor de, ja, voor de boerderijen in Groningen, daar was voor helemaal niets voor geregeld. Om daar gezamenlijk met minister Wiebes heb ik de afspraak gemaakt om een agroprogramma in de benen te helpen. Nou, ik heb daar 5 jaar aan de agrarische tafel die we ingericht hebben moeten praten, trekken en doen. Nu wordt gelukkig eindelijk aanstaande maandag het convenant daarvan ondertekend in Groningen door staatssecretaris Veilbrief en minister Adema. Dus dat is eindelijk een stap, maar dan kun je nagaan hoe lang alles duurt. En er komt nog bij dat nu ook Veilbrief weer zegt, alles wat ondergronds is, dus funderingen, maar ook kelders onder gebouwen, ja, daar wil ik geen toezegging op doen dat die wel worden aangepakt. Want dat gaat veel te veel geld kosten. Hartelijk dank. Atte Kuipers was dat vanuit Groningen. Het is bijna 9:30. Nee, het is 9:30. We gaan naar het nieuws met Gert Kluk. NPO Radio 1. De Britse oud-premier Boris Johnson stapt op als parlementariër van de Conservatieve Partij. Aanleiding van zijn besluit zijn de bevindingen van een speciale onderzoekscommissie. Die heeft vastgesteld dat Johnson het parlement heeft misleid door te zeggen dat hij zich in coronatijd altijd aan de regels heeft gehouden. Meer over dadelijk in een gesprek met Arjan van der Horst. De Amerikaanse oud-president Trump heeft uitgehaald naar speciaal aanklager Jack Smith. Aanleiding is de aanklacht tegen Trump waarvan de inhoud vanavond bekend werd. Trump wordt verdacht van 37 misdrijven, waaronder het achterhouden van geheime documenten en het tegenwerken van het strafrechtelijk onderzoek. De oud-president zegt dat de aanklager hem haat en dat diens vrouw hem haat. Smith zei vanavond dat niemand in de VS boven de wet staat. De lijn en omsteken. Ja, breaking news. Je hoorde het net al. De Britse oud-premier Boris Johnson treedt af als lid van het Lagerhuis. Volgens Britse media heeft hij zijn zetel per direct ingeleverd. Door het aftreden van Johnson moet voor zijn zetel nu een nieuwe verkiezing worden gehouden. En dus praten we met correspondent Arjan van der Horst. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ineens treedt hij af. Waarom? Dat is toch wel een grote verrassing voor iedereen wel. Maar dat doet hij dus omdat hij deze avond dat rapport had ontvangen van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar Partygate, hè, die illegale lockdownborrels tijdens de pandemie in Downing Street. Nou, de commissie moest oordelen of Johnson met zijn verklaringen over deze borrels het Lagerhuis had misleid. En ja, misleiden van het Lagerhuis geldt in Westminster als een politieke doodzonde. Wij zelf hebben de inhoud en de details van dit rapport nog niet gezien, maar uit de verklaring van Johnson, ja, kun je wel opmaken dat die conclusies niet mals zijn. Want hij zegt, dit rapport maakt duidelijk dat de onderzoekscommissie me uit het parlement wil drijven. En Johnson reageert op bijna Trumpiaanse wijze. Hij spreekt van een heksenjacht. Hij noemt de onderzoekscommissie ook een kangaroo court. Want, ze zegt Johnson, ik heb nog steeds geen snipperbewijs gezien dat ik willens en wetens het parlement heb misleid. Dus hij accepteert de conclusies duidelijk niet, maar tegelijkertijd, hij wacht ook niet de mogelijke straf die het parlement hem kan opleggen, want die kan hem in theorie zijn parlementszetel afnemen. Nu heeft hij dus zelf het besluit genomen om op te stappen als parlementslid. En dit is dus het einde, voorlopige einde van de politieke carrière van Boris Johnson. Ja, voorlopig. We kunnen het nooit met zekerheid zeggen natuurlijk. Arjan, kunnen we er dan vanuit gaan dat die bevindingen van die commissie dus zo ernstig zijn dat Johnson ook wel weet dat hij anders door het parlement uit die zetel zou worden verdreven? Als je de verhoren had gevolgd een paar maanden geleden, dan was het wel heel duidelijk welke kant dit onderzoeksrapport opging. Johnson werd heel kritisch ondervraagd, hè, over al die lockdown borrels. Hij zegt dat hij zei bijvoorbeeld in het parlement, hè, toen dat gebeurde, eerst zei hij dat er geen borrels geweest waren. Toen zei hij dat iedereen zich aan alle regels had gehouden. Later zei hij weer dat hij niet wist dat hij de regels had geschonden. Dus hij veranderde zijn verhaal steeds. En dat maakte zijn positie natuurlijk erg zwak. Terwijl het land in een hele strenge lockdown was. Mensen mochten hun zieke vaders of moeders in ziekenhuizen niet bezoeken of naar begrafenissen gaan. Dat was allemaal onmogelijk, terwijl er dus biertjes werden gedronken in Downing Street. Nou, dat is heel slecht gevallen bij het publiek en dus ook heel slecht gevallen bij deze commissie. En een mogelijke straf die ze dan kunnen opleggen is dat die geschorst gaat worden. Nou, als hij minimaal 10 dagen geschorst wordt, dan zou dat automatisch zo'n tussentijdse verkiezing ontlokken. Nou, dat is nu dus niet nodig, omdat Boris Johnson zelf heeft besloten om op te stappen. Ja. Eerder vandaag stapte Nadine Dorries, een van zijn vertrouwelingen, ook al of leverde ook haar zetel in. Nu Boris Johnson zelf. Wat betekent dit dan verder voor de Conservatieve Partij? Ja, het is wel een hele interessante positie waarin premier Sunak nu zit. Want aan de ene kant was Johnson, het is nu een jaar geleden, hè, dat hij bekend maakte dat hij zou aftreden. En Nadine Dorries was natuurlijk echt een fan van Boris Johnson. Afgelopen jaar hebben Johnson en andere parlementariërs zoals Nadine Dorries vanaf de zijlijn het leven van Sunak toch best wel zuur gemaakt. En probeerde Sunak voortdurend te ondermijnen. Dat deze twee nu weg zijn, zou je kunnen interpreteren als goed nieuws voor Sunak. Hè? Die lastpakken, in zijn ogen, zijn nu weg. Aan de andere kant, dit gaat dus nu leiden tot tussentijdse verkiezingen. Nou, het kiesdistrict van Boris Johnson is in West-Londen. Daar is het niet helemaal zeker of de conservatieven daar die zetel kunnen behouden. Het zou nogal een blamage zijn als de zetel van de oud-premier naar de oppositie gaat. Hetzelfde geldt voor Nadine Dorries. Dat is geen safe seat voor de conservatieven. De kans is heel groot dat ze die zouden verliezen aan Labour. Ja, en dat zou ook een blamage zijn voor Sunak, dat hij als premier weer 2 zetels verliest. En dat zou ook de druk op hem doen toenemen. Dus het is geen makkelijke positie waarin de Britse premier nu verkeert. Goed, dankjewel voor dit, correspondent Arjen van der Horst, over het onverwachte aftreden van Boris Johnson als lagerhuislid. Kirsten. Ik realiseerde me net dat ik er straks zei dat in 2013 Rutte al 10 jaar zat. Dat was natuurlijk 3 jaar. Maar het voelt veel langer. En dat heb ik met Johnson natuurlijk ook een beetje over plusplakken gesproken. Hij heeft overigens net gezegd ook dat hij voorlopig weg is. Dus Je bent nooit helemaal hij is nooit van klaar. Af, nee. Dat klopt. Ja. Van hem af zie je dat zo? Nou, ik geloof dat. Ik praat vaak met collega's uit het Verenigd Koninkrijk als we op internationale congressen zijn of zo. En ik kan me nog wel herinneren dat menig collega zijn speech op het wetenschappelijk congres begon met zeggen: ik wil mij graag namens mijn volk voor 2 dingen excuseren, voor Brexit en van Boris Johnson. Toch zijn er een hoop mensen in het Verenigd Koninkrijk nog steeds fan van Boris Johnson. Ja, sterker nog, Boris Johnson heeft altijd gedacht dat hij gewoon weer terug zou komen als premier. En daar heb ik altijd toch een beetje over verbaasd. Ik dacht van snap jij het spel nou niet of ik? Maar goed, zo heel gedetailleerd volg ik de Engelse politiek niet. Maar ik heb wel zoiets van je bent op een gegeven moment zo'n aangeschoten wild. Je bent al een keer weggestuurd. Ik denk dat niet meer gaat politiek, werken. Maar je hebt ook een achterban. Ja, maar ik denk dat het toch niet gaat werken. Ik denk dat ze dan toch zoiets hebben van dat is in het verleden. Ik denk niet dat het iemand is die terug kan komen op zo'n positie. Het is natuurlijk ook, ook in de buitenlandse media ook behoorlijk onzichtbaar geweest sinds die premier af is. Ik denk dat voor heel veel mensen dit eigenlijk het eerste teken van leven is. En dat heel veel mensen waarschijnlijk zoiets hebben van zat hij nog in het lagerhuis? Weet je wel? Dus ik denk dat zijn rol van een groot deel echt wel uitgespeeld is. Dat denk ik. Wim? Ik voel wel voor die vraag van jou. Want het punt is namelijk, Johnson, alles wat Kirsten zegt, kan ik me goed in vinden. Want je kunt je afvragen, kan die man ooit nog terug op plus? Maar het is wel waar. Electoraal heeft natuurlijk ooit een bres geslagen in de Labour ding. Hè, want Frank zit dan onder intellectuelen, waar je over spreekt. Maar er is natuurlijk toch een deel van de conservatieven die gewoon, of van Labour die overliep naar de conservatieven. Dus voor de conservatieve partij is het denk ik nog steeds een magneet. En anders dan Sunak, wat natuurlijk een begaafde en bekwaam premier is. Maar ik weet niet zo goed of Sunak een stemmetrekker is. En Johnson is dat toch wel op precies, plan. Maar waar zit hem dat dan in? Zoek dan een voor deel in het racisme. Ik weet zeker dat ze denken, een Indiër als premier weet ik niet. Dat zal zeker spelen. Het is een technocraat. En Johnson is natuurlijk, hoe je het went verkeerd, is een ook een demagoog, een orator. Populist. Een populistenman die uit het volk lijkt te komen. Terwijl toen heel elitair. Heel elitair. Ontzettend. Ja, jongens, de oudheid. Ja, maar hij speelt de rol. Absoluut. Het is niet voor niets dat ze haar altijd zo door de war zit. Ja, maar het is toch onbegrijpelijk dat hij de kampioen is van de gewone Brit. Die zucht onder de economie. Die zucht onder een in elkaar stortend National Health Service. Oh, Frank, en hun held is iemand van de 1%. Maar wat ik bedoel, Trump. Trump is zelfde verhaal. Ja, Trump nee, maar dat vraag ik me ook. Serieus, ja, want is het vergelijker met... Nou, kijk, Johnson is drie klassen groter dan Trump. Hè? Dat milieu, en hij weet veel van de oudheid. Het is wel een man van iets ander kaliber en gehalte. Trump is natuurlijk, grab him by the pussy en zo. Dat is natuurlijk echt... Het ordinair. Ja, en hij is hoogst primitief. Maar er zitten besliste overeenkomsten. Ze doen zich voor als mensen van het volk. En Trump is misschien half ook nog zo'n man van het volk. Half ook helemaal niet. Dus ik ben niet optimistisch. Ik zie daar iemand heel hard schudden. Ja, nee, dat is meer dat ik Trump niet echt een man van het volk vind. Dat, het volk is iets wat hij gebruikt. Nou, ja, dat hij positioneert zich natuurlijk wel. Hè, van, I'm gonna drain the swamp in Washington. Zeg maar, hij is er niet van. Nee, absoluut niet. Hij is van de 0,1%. Tot zover Trump en Johnson. Vast binnenkort weer nieuw. We blijven wel in de hoge sferen. Want we gaan het hebben over gravin Eloïse. Maar heel even eerst, sorry, dat krijg ik even door... Andy maakt weer wat mee. Nou. Vorige week, vrijdag, was het allerlaatste evenement van de atletiek in Florence. De 1500 meter. Toen liep Faith Kipyegon uit Kenia een wereldrecord op de 1500 meter. Vanavond loopt ze in Parijs de 5000 meter. Onder andere tegen Gide uit Ethiopië. En Faith Kipyegon loopt weer een wereldrecord. Nu op 5000 meter. Lengte 14.05.20. Het oude wereldrecord stond 3 jaar lang op naam van Gide, die net tweede werd, vlak achter deze Kipyegon. Zij had de wereldrecord van 14.06.62. Maar het nieuwe wereldrecord, het tweede wereldrecord al van de avond, is dus voor Faith Kipyegon van op de 5000 meter 14.05.20. Ongelooflijk. Ja, dan toch gravin Eloïse. Ik noemde het net al even, dochter van Constantijn, de broer van koning Willem-Alexander, was weer in het nieuws. Ze greep in bij een gesprek waarin ze racisme meende te bespeuren. Het was alleen in scène gezet door een tv-programma. Ga toch niet met een zwarte, verdomme man. Ik ga er nu wat van zeggen. Ga gewoon met me mee. Beetje zacht houden. Gesprek, wat de fuck ben je fucking racistisch. Ja. Hoezo fucking racistisch? Doe even normaal, joh. Hoezo? Nee, ik maak dit is toch echt, sorry, zelfs ik het spijt me, maar dit is zo racistisch. Waar bemoei jij je mee? Ja, schat, mensen moet je op je plek zetten. Doe even normaal, joh. Hoezo? Omdat je zegt, ga niet met een zwarte. Ja, maar wat moet zij met mijn broer dan? Vertel ja, eens dan. Boeit het toch? Dat kwam al even binnen. Ja, van ja. Koninklijke huizen zo opeens in je face. Ja, Frank. Hoor je dit nu voor het eerst of had je dit al ergens voorbij zien komen? Nee, ik ben gelukkig nog steeds een media junk, omdat je nooit weet of er een journalist opbelt. Dus ik volg het nieuws altijd een aantal keren per dag. Je moet altijd voorbereid zijn als het telefoontje uit Hilversum komt. En dit heb ik natuurlijk ook gevolgd. Ook omdat ik een verschrikkelijke republikein ben en absoluut helemaal niks moet hebben van die poppenkast wat het Koningshuis te maken heeft. Dus ik volg dit om meerdere redenen met belangstelling. En ik kan me toch niet helemaal... Zelfs voor mij als republikein merk ik dat ik toch per ongeluk tegen mijn wil in toch enige sympathie voor deze jonge dame heb. En, en daar schaam ik me een beetje voor als republikein, maar het is wel zo. Ik vind het wel heel leuk. Jo, en wat vind je zo leuk aan Eloïse? Nou ja, kijk, ik zie eigenlijk een soort rolverdeling ontstaan tussen Amalia en Eloïse. Namelijk dat Amalia wordt... Alles wat Amalia doet is politiek. Zij is de toekomstige koningin van Nederland, als alles doorgaat. Elke scheet die zij laat, wordt politiek op een gouden schaaltje gewogen. Dus zij kan ook in de publiciteit niet zo heel veel doen. Tegelijkertijd hebben we een koningshuis nodig. Al wil het overleven in de 21e eeuw, dan moet het dichtbij zijn, moet het herkenbaar zijn, moet het met zijn tijd meegaan. Dat kan Amalia niet vanwege die politieke druk die erop ligt. Maar deze Heloïse staat net genoeg van de troon af. Is wel onderdeel van die koninklijke familie. En ik zie een soort hele interessante... Maar concurreren ze met elkaar of vullen ze elkaar aan? Wim? Nee, het is misschien die balans die Frank bedoelt. Dat is een balans is dat je aan de ene kant moet je afstand houden. Hè, wat al Willem-Alexander verweten wordt. Van hij is te volks en te populair. Beatrix wat meer afstand. En je moet ook weer niet te veel afstand hebben. Ja. Als ik Frank goed volg, dan zegt hij... Heloïse kan dat dus doen. Ja. Heeft al eerder afstand genomen met alle Instagram-dingetjes. Ik zeg er wel iets bij. Dat gaat iets buiten Heloïse en het Koninkhuis om. Ja, ik vind dit soort programma's verderfelijk. Totaal verderven. Kijk, als je mij had gevraagd, had ik daar ingegrepen? Nooit en ten nimmer. Waarom niet? Daar zit een familie. Dus dat betekent, dat zwarte meisje gaat met die man, of die zijn van plan zich te verloven, en daar zit dan tegenover die zogenaamde broer. Hè. Gaat ervan uit dat dat waar is. Ik bemoei mij niet met die familiekwesties, omdat ik denk, ja, die vrouw is verloofd met die man, dus ze gaat over trouwen, zou ik me niet mee moeien. Dat je dat op tv brengt, en dat je dan vervolgens hoopt dat mensen gaan ingrijpen, verderfelijk. Maar omdat jij zegt, omdat het zo normatief is, zo van nu moeten we met z'n allen zo gaan reageren. En ja, jij dat, zegt van ja, dat moeten we eigenlijk niet willen, want dat is niet reëel. Nou, weet je, je kan wel je mag best ingrijpen aan racisme. Maar niet, vind ik, als je hoort, zichtbaar hoort. Ik ga er even uit dat dit een familieverhaal is en ik zit daarbij. Daar zou ik me niet mee bemoeien. Doe gewoon niet. Dan denk jij dat is familie. Eerst moeilijk kijken, dan een beetje achteruit gaan zitten. Ik heb het idee dat je het niet eens bent. Nee, nou, helemaal goed. Ik ben het inderdaad absoluut niet eens. Want er is ontzettend veel racisme in de samenleving, helaas. En was het maar zo dat meer mensen zich uitspraken. En nou deed Eloïse dat misschien niet per se heel erg eloquent, maar je zit op dat moment heel erg hoog in je adrenaline. Dus dat er dan wat scheldwoorden aan te pas komen, dat begrijp ik wel. Maar dat ze dat dus deed, ook al was dat dus in scène gezet, dat wist zij natuurlijk niet. Ik vond het heel erg goed. Stonden maar meer mensen op tegen racisme. Want hoe meer je dit laat gaan, hoe meer het wordt genormaliseerd. En het maakt mij dan helemaal niet uit of het in een familiesituatie is of niet. In een familiesituatie vinden mensen het vaak nog veel moeilijker om zich daarbinnen uit te spreken. Dus als iemand van buiten in nou, graag. Ik heb het zelf één keer meegemaakt. Ik had toen een Hindoestaans-Surinaams vriendje. Daar ging ik mee naar Berlijn. Toen zaten we op een boot en we zaten maar te wachten op de bediening die maar niet kwam en alle tafeltjes om ons heen deed. En na heel veel tijd viel bij mij het kwartje dat we gewoon niet geholpen werden omdat mijn vriendje een kleur had. Nou, en ik stond te koken. En ja, en ik heb daar. Ja, je voelt je zo machteloos. Weet je, van wat is. Jij dit? Had dan graag gehad, misschien, dat een ander. Omdat je zelf machteloos was. Niemand anders had door wat er aan de hand was. Dat duurde mij wel heel erg lang. Maar grijp alsjeblieft in als je doorhebt dat er iets racistisch wordt gezegd. Of iets aan de hand is. Alleen op die manier stop je dat het gewoon steeds verder genormaliseerd wordt om racistische uitspraken te doen. Dus wat Eloïse hier gedaan heeft, het maakt mij geen klap uit of ze een bepaalde verdeling hebben gemaakt in het Koningshuis of dat als wenselijk zouden zien. Dit was in scène gezet door het tv-programma, maar Eloïse wist daar niks van. Zij heeft gewoon gereageerd zoals zij vond dat er gereageerd moest worden. En dat vond ik een hele juiste zet. Dus applaus daarvoor. Ja, Wim, kan je daar nog eens op reageren? Nou, nee, dit is op zich een goed betoog. Maar ik blijf, ik schuif wat op. Ik luister goed. Ik aarzel toch wel om in een familieverhouding in te grijpen. Daar ben ik toch aarzelend over. Ja, omdat, weet je, twee broers en die vrouw. Ik geef toe, je hebt goed argument voor jou dat je zegt, ja, juist in een familiesituatie is het moeilijk om je dan uit te spreken. Want juist in familiesituatie. Ja, maar wat probeer je nou te zeggen? Stel nou dat je weet, nog veel erger, ik noem maar iets, dat er incest in een familie is. Niet ingrijpen, want familie. Weet je, waar ligt de grens? Ligt de grens? Dit ligt dus niet bij racisme. Nee, ja. Dat vind ik erg ingewikkeld. Ja, nou vind ik dit ook ingewikkeld. Die vergelijking met incest vind ik ook lastig. Omdat incest is natuurlijk iets wat je niet als buitenstaander. Ik hou even dat format aan. Het werd hardop gezegd. Dus ja, over racisme. Racistische uitspraken. En ook niet zo'n beetje, maar gewoon hoe kun je met een zwarte gaan? Nou, dat vind ik echt heel ver gaan. Ja. Dan heb je de morele plicht, vind ik, om in te grijpen. Kan me niet schelen wie daar zit. Ja, ik blijf aarzelend. Ik heb me niet helemaal overtuigd. Oké, Frank, waar sta jij? Aarzelend? Ik aarzelend. Kijk, ik denk altijd, ik hoop dat als ik op zo'n terras zit en ik hoor dat, dan hoop ik dat ik de moed heb om in te grijpen. Maar ik ben bang dat ik niet dapper genoeg ben. En daar moet ik de hele tijd over nadenken. Iemand moet de eerste zijn. Sta op en anderen doen dat ook. Maar dit kan juist misschien wel helpen als we dus zo'n Eloïse zien. Ja, maar hij heeft het over of je dapper genoeg bent. Ja, dus ik vind het heel goed. Ja, ik vind het heel goed dat ze dat gedaan heeft. Maar ik moet de hele tijd denken. Hè, wat zou ik doen, hè? Ik vlieg erop af. Ergens ingegrepen op straat toen ik vond dat een vrouw werd uitgescholden en bedreigd, et cetera. Maar dat is ook heel bedreigend als je dat zelf doet. Ja, dat is het ook. En wat ik zeg, je zit ook heel erg in je adrenaline. Ja. Dus het is natuurlijk echt zo'n soort crisissituatie waar je in zit. En dan is dus ook altijd de vraag van, reageer je daarop? Spring je daarop in? Spring je in het water als iemand erin ligt? Ja, bevries je of vlucht je weg? Ja, precies. En ik vind dus dat je moet ingrijpen. En dat kun je trainen. Weet je, het is niet zo dat iemand gewoon van zichzelf nou eenmaal zo is. Nee, je kunt trainen dat je ingrijpt. Weet je, en een vorm van training is door voorbeelden van anderen te zien die dat doen. En dat is hier het geval. Eloïse grijpt in, dat is landelijk nieuws. Het is fantastisch voor de tv-programma, het is fantastisch voor haar, het is fantastisch voor de strijd tegen racisme. Dus laat dit gewoon een les zijn voor iedereen, dat je dus ingrijpt. En als jij dat doet, als jij erop inspringt, dat terras zit vol met mensen, er komen vanzelf anderen bij om je te steunen. Kijk, mooie laatste woorden van dit onderwerp. Ik zie ook iedereen in stemmen. Nee, het is indrukwekkend. We zijn betoogd, bij elkaar indrukwekkend. Gekomen. Het laatste onderwerp wat ik met jullie wil bespreken is de bosbranden. Apocalyptische beelden deze week vanuit Noord-Amerika. In Canada zijn zulke grote bosbranden dat honderden kilometers verderop de binnensteden van New York en andere metropolen ook geheel gehuld waren in smog. Stay inside, close windows and doors. Air quality alert because of smoke blowing south for more than 100 wildfires burning all the way in Quebec. It's one of the worst air qualities ever recorded. Images are startling, even apocalyptic. Something like the surface of Mars. And in Times Square, tourists were shocked by the smoke. I've never seen anything like this. It smells like barbecue. They say being outside is like smoking 3 to 11 cigarettes a day. Ja, zo bespreken we dit met jullie. Maar eerst naar New York, want daar moesten theaters hun deuren sluiten. We bellen even met Robin de la Vita. Die woont al jaren in New York, produceerde daar onder andere 17 Broadway-shows. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een deel van de... Goedemiddag, inderdaad. Een deel van de theaters in New York, waar het middag is, op Broadway, moesten dus de deuren sluiten. Is dat wel eens eerder gebeurd? Nou, het is natuurlijk heel lang gebeurd tijdens COVID. Dat is het grootste drama voor Broadway in de geschiedenis, zo'n beetje. En iedereen dacht dat we nu wel het ergste gehad hebben. En dit zie je natuurlijk helemaal niet aankomen. Nee, dat er om weersomstandigheden, want zo is het dan, de theaters dicht moeten. Hè? Jij woont in New York. Kun je eens schetsen hoe New York eruit zag de afgelopen dagen met al die smoek? Het was eigenlijk vooral woensdag dat het opeens heel raar werd. Want alles werd opeens oranje. Dat was een heel raar fenomeen. Dat je dus echt alleen maar oranje ziet. Want niet alleen de lucht wordt oranje, maar het licht wat daar doorheen komt, is ook oranje. Dus het was gewoon... Het was een heel Hollands beeld qua kleur, maar iedereen keek elkaar van, wat is dit nou? En het duurde ook een tijdje voordat iedereen doorhad wat het eigenlijk was. Want ja, het overviel toch ook iedereen in New York. Ik zat ook gewoon op een terrasje. Dan krijgen we nou. Zo snel gaat dat dan dus, ook? Wie bedenkt dat helemaal uit Canada die bosbranden zo'n effect hebben? En heeft dat jou ook doen besluiten om binnen te blijven de afgelopen dagen? Gewoon verontreinigd is het gewoon ongezond natuurlijk. Nou ja, zoals vaak in de media worden dingen een beetje opgeblazen. Dus het is heel moeilijk om hier dan echt te begrijpen hoe ongezond het werkelijk is. Maar ik ben eergisteren dus, woensdag, maar ook gisteren zoveel mogelijk binnen gebleven. Want op woensdag was New York de allerslechtste luchtkwaliteit in de hele wereld zelfs. Dus ja, dat is dan toch wel serieus natuurlijk. Ja, dat lijkt me niet opgeblazen. Dat lijkt me de harde realiteit. Hoe is de situatie nu bij jou voor de deur? Ja, er is nu werkelijk helemaal niets meer aan de hand. Ja. Je merkt er helemaal letterlijk niks van. Theater is ook weer open? Alles is weer open. Deel van theater zijn dicht geweest voor één dag. Maar ook gisteren was alles eigenlijk alweer normaal. Want ja, weet je, New Yorkers zijn wel wat gewend. En weet je, dit was maar één dag eigenlijk heel serieus. En daarna viel het eigenlijk wel mee. Gelukkig maar. Dankjewel Robin de Vita voor je eigen ervaring daar. Ja, Kirsten, jij bent Amerika-kenner. Je hebt ook in Canada gewoond. Ja. Hoe heb jij dit nieuws beleefd? Ja, het is vreselijk. Ik bedoel, er is een gebied dit jaar in Canada in vlammen opgegaan, inmiddels ter grootte van Nederland. Ja, dat is gigantisch. Het is echt gigantisch. En normaal gesproken, nou ja, normaal gesproken tussen aanhalingstekens, dan begint natuurlijk het bosbrandenseizoen wat later. En vooral aan de westkant van Canada. Maar nu in Quebec. En Quebec is echt spectaculair adembenemend mooi, die bossen daar. Dat juist daar dus nu die vreselijke branden zijn. Ja, dus jij hebt echt een, jij hebt ook een plaatje bij die... Ik heb ook echt een beeld erbij. Het is er onwaarschijnlijk mooi. En ja, dan wordt er gezegd van ja, je moet uitkijken met peuken en zo. Maar ja, weet je, peuken steken geen honderdduizenden bomen in brand. Dat komt natuurlijk doordat het ontzettend droog is. Veel droger dan steeds droger door klimaatverandering. En ja, we hebben het de hele tijd over van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat in 2050 95% reductie gerealiseerd moet zijn ten opzichte van 1990, bla bla bla. Maar weet je, we zitten nu in een tijd dat de impact al gigantisch is. Ik bedoel, kijk letterlijk vandaag naar buiten. We zitten zo ongeveer in een hittegolf begin juni. Het gaat heel erg snel. Het feit dat dus de smog, de rook alweer weg is in New York, is bij wijze van spreken een slecht teken. Want ja, oh, het is alweer weg, weet je. What's next? Weet je, alsof het leven weer gewoon doorgaat. Maar het valt natuurlijk niet gewoon mee. Want het wordt steeds een stapje erger. En steeds rapper. En steeds meer droogte. Steeds meer extreme weersomstandigheden. En die bosbranden zijn daar gewoon een veeg teken van. Niet alleen natuurlijk in Canada. Maar bijvoorbeeld ook hier in Spanje al eerder dit jaar. En de zomer is nog niet eens echt begonnen. Weet je, ik bedoel, de ergste dingen gaan waarschijnlijk nog komen wereldwijd. En is dit nu iets waar jij elke dag mee bezig bent? Dat je je zorgen maakt, ja? Ja, nou ja, ik zei vanmiddag ook in het voorgesprek met de redactie van je hebt journalisten die schrijven over bijvoorbeeld klimaatverandering, gevolgen daarvan, de impact. Demonstranten bijvoorbeeld met Extinction Rebellion, die gaan op straat zitten om te protesteren en om verandering te eisen. Politici zijn ermee bezig. Ja, ik werk zelf bij Publion, strategisch adviesbureau. En wij zoeken daar zoveel mogelijk klanten op die bezig zijn met de energietransitie en dergelijke, om op die manier een steentje bij te dragen. Dus iedereen is op zijn eigen manier daarmee bezig. Soms heel groot, soms heel klein. Maar gaan we dit stoppen? Ja, we moeten het stoppen. Maar het moet wel gisteren. En zeker ook in Nederland. Heel veel, eigenlijk als je in politiek Den Haag kijkt nu, alle beleidsmaatregelen, alle wet en regelgeving waar mensen nu mee bezig zijn, gaat bijna allemaal over 2030. In 2030 moet X, moet Y, dan moeten er zoveel warmtepompen zijn, zoveel huizen geïsoleerd, zoveel uitstoot gerealiseerd. En je ziet ook dat heel veel van die trajecten, die zijn ook langjarig. Dat moet allemaal in de stijgers worden gezet en dan komt pas de uitrol. En dat duurt allemaal heel erg lang. Dus, maar dat vizier is nu gericht op 2030. Maar we hadden het gisteren eigenlijk moeten hebben natuurlijk. Want het is nu al te heet, te warm, te droog enzovoort. Frank, herken jij de zorg? Ja, ik herken dat wel. En tegelijkertijd voel ik me altijd zo machteloos. Hè? Dus rationeel snap ik dat elk blikje wat we inleveren is er één. En elk zonnepaneel wat we erop leggen is er één. En elke auto die we minder op brandstof hoeven laten rijden, is er één. En tegelijkertijd lees ik dan dat Europa verantwoordelijk is voor, ik zeg het even uit mijn hoofd, 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. En in China en in Rusland bouwen ze aan de lopende band kolencentrales. En dan denk ik, oh, hoe gaan wij dat hier in Nederland? En tegelijkertijd weet ik, als de hele wereld zo denkt, gebeurt er helemaal niks. Hè? Dus rationeel weet ik uitstekend hoe dit werkt. En rationeel weet ik, we moeten het allemaal heel erg hard aan de bak. En tegelijkertijd... Maar ik hoor een beetje jouw stem ook een soort... Wij gaan bijna op tafel liggen met z'n Er gebeurt ontzettend veel. Nederland is een klein land, maar zorgt wel voor relatief veel uitstoot. Ook bijvoorbeeld stikstof natuurlijk. Maar is ook heel erg innovatief en creatief. En we kunnen ook een voorbeeldfunctie vervullen wat dat betreft. Ga vooral niet bij de pakken neerzitten. Maar kijk gewoon wat je vanuit je eigen situatie, of dat nou privé is, of dat dat voor een grote organisatie is, of dat nou lokaal impact heeft, of landelijk of wereldwijd, wat je kunt doen. En doe dat. Weet je, alle kleine beetjes helpen. En natuurlijk helpt het veel meer als de grootschalige industrie die veel uitstoot veroorzaakt als eerste overstag gaat. Nou ja, daar wordt ook aan gewerkt. En ja, mocht je in een positie zitten om daar mee te helpen, doe dat. Maar het kan ook naast elkaar bestaan. Het moet naast elkaar bestaan. Het moet allemaal hand in hand gaan. En natuurlijk ga je inderdaad met blikjes inzamelen het probleem niet oplossen. Maar even voor het beeld ook, hè. Dit heeft niet zo heel veel met klimaatverandering te maken. Maar er worden in Nederland 100 miljoen blikjes op straat

Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Ja, wij hebben nog een klein uurtje langs de lijn omstreken voor je met veel sport. Almere City staat op pole position voor de Eredivisie, terwijl Twente en Sparta nog strijden om een Europese ticket. En ook de Champions League finale staat voor de deur. Een voetbalweekend om de vingers bij af te likken. En dat doen we met commentator Ragnar Niemeyer. 24 uur racen, een wereldfaam vergaren. Het kan in de race van Le Mans, waar een Nederlander aast op de zegen. En die spreken we zo. En in Parijs werd getennist en komen topatleten in actie bij de Diamond League. Lieke Klaver liep zojuist de 400 meter en die Houtkamp. Ja, ze is nu bezig. Ze komt als vierde zo dadelijk over de finish. De winst is, eens even kijken, is dat voor Paulino? Inderdaad, het is Paulino, de dame uit de Dominicaanse Republiek, die wint. En dat is heel verrassend, want ook hier loopt Sydney McLaughlin. En dat is de Olympisch en wereldkampioen op de 400 meter hoorde. De grote tegenstreefster van Femke Bol. Lieke Klaver wordt, als ik het goed zag, vierde. En dat is een knappe prestatie. Als dat zo is. Even kijken hoor, want ze komen net over de finish. Paulino wint. Die heeft een prachtige tijd met 49-12. McLaughlin wordt tweede. Nasser wordt derde. En Klaver wordt vijfde. Maar wel een beste tijd voor haar van dit seizoen. 50-32. Dat is een goede tijd voor Lieke Klaver. En er is nog meer sportnieuws van vandaag. De herenfinale op Roland Garros gaat tussen Casper Ruud en Novak Djokovic. Djokovic profiteerde van een krampaanval van Carlos Alcaraz aan het begin van de derde set, waarna de Servier geen moeite meer had. Met de Spaanse nummer 1 van de wereld. Djokovic had bemoedigende woorden voor zijn tegenstander. I feel for him. I feel sorry. I hope he can recover and he can come back very soon. De Internationale Judo Federatie heeft de Rus Inal Tasojev alsnog de wereldtitel bij de zwaargewichten toegekend. Op het WK van vorige maand werd de Fransman Teddy Riner ten onrechte als winnaar aangewezen door een fout van de scheidsrechters. Riner hoeft zijn titel niet in te leveren. Beide judoka's mogen zich nu wereldkampioen noemen. De UEFA heeft West Ham United en Fiorentina aangeklaagd voor het gedrag van hun fans tijdens de Conference League finale van afgelopen woensdag. Supporters van beide clubs gooiden spullen op het veld en Fiorentina-speler Biraghi werd zelfs geraakt en moest worden behandeld aan een bloedende hoofdwond. In de Dauphine heeft Georg Zimmermann de zesde etappe gewonnen. De Duitser bleef zijn medevluchter Mathieu Borgodeau voor de eindsprint. Hij kende de slotkilometers goed omdat hij 5 jaar geleden op dezelfde plek nog werd geklopt. Because in 2018 there was a Tour de Avenir finish up here and I was in similar situation but just the GC favorites sprinted around me 200 meter to go and today it was the other way around. Voor Zimmermann was het zijn eerste zege in een World Tour wedstrijd. Jonas Vinegaard blijft leider in het klassement. Danny Buijs gaat aan de slag als hoofdtrainer bij Fortuna Sittard. En hij is de opvolger van Julio Velasquez, die na 1 seizoen alweer vertrekt uit Limburg. U hoort er zo meer over. En er zijn ook weer wat transfers beklonken. Mats Seuntjes gaat van RKC naar FC Utrecht in een dubbelslag voor FC Twente. Jure de Geer komt over van Ajax. En Younes Taha verhuist van PEC Zwolle naar Enschede. En de Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League gewonnen van Duitsland. De ploeg won in de Canadese stad Ottawa met 3-0 in sets. Woensdag won Oranje ook al met 3-0 van Amerika. Veel sportliefhebbers gingen er eind van de middag eens goed voor zitten. De halve finale van Roland Garros tussen de nummer 1 van de wereld Carlo Alcaraz en Novak Djokovic, die in Parijs zijn 23e Grand Slam titel wil winnen. Daarmee zou hij het record alleen in handen krijgen. Marcella Mesker heeft de partij gevolgd. Marcella, had je er zo naar uitgekeken ook? Ja, ik denk net als iedereen. Hè. Het zijn natuurlijk 2 generaties, een 20-jarige en een 36-jarige. Er stond ongelooflijk veel op het spel. Afgelopen jaar hebben ze elkaar op de een of andere manier steeds ontlopen. Hè. Djokovic kon niet veel spelen. Alcaraz was af en toe geblesseerd. Dus ja, nu was dit ineens de confrontatie. Dus ja, uitkijken, dat was voor iedereen denk ik hetzelfde sprookje. dit is de halve finale waar we op wachten. Ja, en wat waren de verwachtingen en hebben ze die waargemaakt? Nou, de eerste twee sets wel. En dan, ja, de eerste set. We zagen een messcherpe Novak Djokovic. Een man op een missie, hè. Die 23ste Grand Slam hangt als een grote worst boven zijn hoofd. En Alcaraz, ja, voor het eerst zagen we hem wat gespannen. We zagen hem wat onnodige foutjes maken. Tikje nerveus. Ja, je staat toch tegen een 22-voudig Grand Slam winnaar. En dat zag je aan Carlos Alcaraz, die normaal zo ontspannen is. Maar het niveau was hoog. En in de tweede set, ja, dat werd spectaculair. Met bijvoorbeeld een moment in het begin, in de derde game, waarin Alcaraz achter een lob van Djokovic aanliep. En je dacht van, nou, hij slaat hem nu tussen zijn benen door. Een tweener, zoals we dat noemen. Dat is al sensationeel. Nee, op het laatste moment draaide hij zich nog even de andere kant op en sloeg, nou, ik kan het bijna niet uitleggen, maar ik denk dat het de mooiste bal van het jaar is. En Djokovic was zelf ook onder de indruk, hè? Ook onder de indruk. En het was een kentering, want Alcaraz, de grijns op zijn gezicht, het gelach, het bespelen, de interactie met het publiek. En Djokovic ook lachen en ook de waardering van, jongen, wat doe jij nou? Dit is echt absurd. Nou, en toen barstte een spektakel los. De ontspanning kwam er bij Alcaraz. De dropshots, hij sloeg er in de wedstrijd al tegen een stuk of 30 dropshots. En in set 2 13. Dus hij probeerde Djokovic echt te vermoeien. Dat lukte. Djokovic, hij speelde verschrikkelijk goed, maar je zag toch dat hij een stapje langzamer ging. En Alcaraz beter, beter. Dus die won de tweede set, 7-5. Ja. Maar toen... Ja, maar het toen... noodlot, hè? Ja, we hoorden het al net in het sportnieuws, hè? Toen ging het dus mis voor Alcaraz. Ja, ja, we hebben 2,5 uur kunnen genieten. En toen sloeg het noodlot toe. Ineens schoot de kramp erin bij die jonge 20-jarige hele fitte Alcaraz, die daar veel fitter bij liep dan een Djokovic. Maar ja, weet je, kramp is natuurlijk fysiek. Maar ook de spanning van het spelen van zo'n grote wedstrijd, dat gaat ook in je lichaam zitten. En dat gebeurde dus. Het begon in zijn arm, zei hij later in de persconferentie. Nou, op dit moment begint derde set en in zijn been. En op een gegeven moment had hij het in zijn hele lijf. Hij kon geen stap eigenlijk meer zetten. Alle explosiviteit weg. Game over. Ja, toen werd het 6-1, 6-1. Dus... cadeautje voor Djokovic. Ja, Djokovic zei dat hij direct na de wedstrijd nog wel bemoedigende woorden had voor Alcaraz. I told him at the net, you know, he knows how young he is. He's got plenty of time ahead of him, so he's going to win this tournament, I'm sure, many, many times. He's an unbelievable player, incredible, incredible competitor. Very nice guy, you know, so he deserves all the applause and all the support. Yeah, it's tough, you know, obviously for him to not know whether he should retire the match or finish the match the way he did. But congratulations to him for fighting spirit and hanging in all the way to the last point. Respect for that. Ja, aldus Djokovic. Ik heb veel respect voor de manier waarop Alcaraz tot aan het einde bleef vechten. Maar ook hij leek een beetje teleurgesteld dat het op deze manier wordt beslist. Ja, natuurlijk. Maar alles beter dan als iemand opgeeft. Hè? Dat is echt een anticlimax. Dit ook. Maar we hebben wel met z'n allen 2,5 uur kunnen genieten. En één dingetje wat ik eigenlijk nog niet gelezen of gehoord heb. Het is natuurlijk wel zo. Kijk, Djokovic die had al op 25 Grand Slams kunnen staan. Waren het niet dat ze 2 jaar corona hebben gehad. Hij is niet gevaccineerd. Dus hij kon Amerika niet in. Daar kon hij niet spelen. Hij kon Australië niet spelen vanwege visumproblemen. Hij kon van alles niet spelen in de Grand Slams race samen met Nadal. Dus ja, dat heeft natuurlijk heel erg tegengezeten bij hem. En nu heeft hij het geluk mee aan zijn zijde. Ja, Djokovic neemt het in de finale op tegen Casper Ruud, die net in zijn halve finale Alexander Zverev versloeg. Wie is jouw favoriet voor de finale? Ja, ik denk dat dat ook voor iedereen geldt. Djokovic onderling 4-0 voor Djokovic tegen Casper Ruud. Maar goed, Ruud heeft wel in 2 Grand Slam finales gestaan. We doen altijd een beetje, nou, denigrerend misschien niet het juiste woord, maar we denken, nou nee, hij heeft geen kans. Maar hij heeft wel degelijk kans, want die heeft inmiddels ook ervaring. En ja, zal zich de underdog voelen, zal het publiek achter hem krijgen. Djokovic toch, die spanning zal morgen of zondag bij hem merkbaar zijn als die voor die historische 23e Grand Slam titel gaat. Dus ja, dat kan nog een hele interessante partij worden, waarin natuurlijk Djokovic favoriet is. Maar ga het maar doen, hè, met zoveel history on the line. Dat wordt moeilijk. Ja, we kijken uit naar zondag. Marcella Mesker was dat, dankjewel. We blijven wel even in Parijs, want veel atletiektoppers doen daarmee aan de Diamond League. En die Houtkamp praat ons al verschillende keren bij je in deze uitzending. En die, wat gebeurt er nu? Wat zie je? Ja, ik rond je bijna af, want de 100 meter staat klaar om te beginnen. En dat is een 100 meter hoor, met Noah Lyles, de wereldkampioen 200 meter in 2019 en 2022. En brons op de Olympische Spelen. Joan Blake, de op één na snelste man ooit op 100 en 200 meter snelste man. Natuurlijk Usain Bolt. Maar ook loopt LeMond Marcel Jacobs. En dat is de Olympisch kampioen uit Italië. En nu zijn ze weg. En kijken wat Jacobs kan. Het is zijn eerste race. Maar hij komt moeilijk op gang. Johan Bleek loopt goed. En wie loopt daar in baan 6? Dat is Ferdinand Omanyala. Omanyala, tweede. Nou, het is een fotofinish. Lyles en Omanyala. De winnende tijd is onder de 10 seconden. 9,96, 9,97 wordt het verbeterd. Lyles wint. En dat is verrassend. Niet de Olympisch kampioen LeMond Marcel Jacobs. Die wordt volgens mij derde. In ieder geval is de winnaar een Amerikaan. Een zeer excentrieke Amerikaan. En wat kan hij hardlopen? 9,97. Omanyala wordt tweede. En Tebogo wordt derde. En we zien LeMond Jacobs helemaal nergens meer terug. Die moet het dan maar gaan doen tijdens de wereldkampioenschappen. Want in deze race kon hij niet tippen aan de winnaar Noah Lyles. I'm Demi Moore was dat van Sonmieux. De Nederlandse autocoureur Renger van der Zanden bereidt zich in Frankrijk voor op een iconische editie van de 24 uur van Le Mans. De race bestaat het jaar precies 100 jaar en wordt door liefhebbers gezien als een van de belangrijkste wedstrijden ter wereld. Ja, Renger, goedenavond. Hoe staat het met de zenuwen voor morgen? Ja, de zenuwen zijn eigenlijk al anderhalf jaar bezig. Want we zijn een nieuwe auto hebben wij gebouwd om aan deze race mee te doen met Cadillac. Ik rij voor het team van Cadillac Racing. En wij we hebben een hybride motor, een combustion motor. Heel veel technologie op de auto waar we grip op moesten krijgen. En dat was nog niet zo makkelijk tijdens al het testen. En eigenlijk zou ik zeggen, we komen bijna tijd tekort om klaar te zijn voor deze race. Maar we staan er klaar voor. Als ik het goed begrijp, ben je al anderhalf jaar zenuwachtig. Valt er dan wel met jou te leven? Ja, weet je, ik heb het... Racen is mijn passie. Racen is wat ik het liefst elke dag doe. En om dan samen zo'n ontwikkeling in te gaan met zo'n merk is echt een droom die uitkomt. En ja, we gaan voor de overall overwinning hier op de 100ste editie van Le Mans. Dus living the dream zou ik zeggen. Ja, je zei je bent er klaar voor. Heb je er ook vertrouwen dat het morgen goed gaat komen? Nou, ik moet zeggen, de monteurs hebben heel hard moeten werken om de auto klaar te krijgen. En hij wordt nu weer in elkaar gezet. Want gisteren tijdens de kwalificatie reed mijn teamgenootje Sebastian een hele goede tijd, een derde tijd. Alleen er was een leiding wat ploste in de benzine. Benzineleiding die plofte, waardoor we in de fik stonden. Dus ongelooflijk. En het was een hagelnieuwe motor die er de avond ervoor ingeschroefd was. Die is er niet meer. Dus die heeft het niet overleefd. We hebben de oude motor waarmee we al het testwerk hebben gedaan deze week, hebben wij er weer terug ingeschroefd. Die zijn de monteurs nu weer allemaal aan elkaar aan het zetten, de hele auto in elkaar aan het zetten, om morgen van start te gaan. Dus ik moet zeggen, geen super goede voorbereiding. Al heb ik er wel veel vertrouwen in dat ze die auto goed neer gaan zetten en dat we een 24 uur uit kunnen rijden. Maar dit klinkt alsof er technisch toch nog een hoop te doen is vandaag en vannacht. Kan dat dan wel? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk ook dat deze endurance racerij, de endurance racerij waar we in zitten, is dit ook wel gebruikelijk. Maar wil je dit voorkomen? Weet je, we hebben, zoals ik zei, anderhalf jaar aan die auto gewerkt en... We zijn nog steeds eigenlijk wel aan het zoekende met die auto ook. Aan de andere kant hebben we ook de 24 uur van Daytona eerder dit jaar uitgereden. Daar werden we derde. Hebben we ook races gewonnen op Laguna Seca, won ik een wedstrijd in Amerika met deze auto. Dus we kennen de auto heel goed, maar toch gaan we af en toe nog dingen fout waarvan we zeggen, ja, die hadden we niet aan zien komen. Dus ik wil niet zeggen hit or miss, hè, dat het soms wel en soms niet lukt. Maar er is nog een hoop wat we in de vingers moeten krijgen om die... om die auto helemaal goed te begrijpen. Maar als hij rijdt, dan rijdt hij hard. En dan kunnen we meevechten voor de overall overwinning. Nou, je houdt het spannend in ieder geval. Hoe ziet zo'n race morgen eruit? 24 uur dus natuurlijk. Wissel je elkaar dan af achter het stuur bijvoorbeeld? Jazeker. Ik heb twee andere teamgenoten. Seb, Bourdais en dan Scott Dixon. En we gaan ongeveer 2 uur rijden. Dan wisselen we af. Dan komt de ander erin. Dan kan ik heel even rusten. Even slapen, even naar de fysio. Een massage, een slokje water en weer terug de auto in. Dus dan wisselen we elkaar af. Elke 4 uur moet je weer paraat staan om de auto weer in te gaan. Dus het is echt wel een slijtageslag voor ook je lichaam. Dus mijn training thuis bestaat vooral uit de gym en fietstochten. Hè? Dus echt die endurance racerij, die kan je trainen door een goede conditie te hebben op die manier. Le Mans is natuurlijk een magische race voor raceliefhebbers. Hè? Als je zo'n race wint... In de scene, ben je dan, is je kostje dan gekocht? Ja, ik denk het wel. Kijk, als je kijkt naar wie hier voorheen heeft gewonnen, hè, een Lotterer, McNish, Christensen, maar ook een Fernando Alonso die nu terug in de Formule 1 zit. Nakajima, het zijn een hele Jan Lammers, hè, onze eigen Nederlander natuurlijk overal gewonnen met Jaguar in het verleden. Als jij voor de rest van je leven kan zeggen dat je een Le Mans winnaar bent, dan is dat wel heel tof. En ik heb nu Daytona 2 keer gewonnen, 24 uur van Daytona. Deze zou ik heel graag willen winnen en dan ben ik wel een trotse autocoureur. Dus eerst deze winnen en dan weer verder dromen? En dan weer verder dromen? Ja, gewoon door naar de volgende overwinning natuurlijk. We racen door. Dankjewel. Heel veel succes morgen, Renger van der Zanden, tijdens de 24 uur van Le Mans. Ja, we gaan weer naar Parijs. De Diamond League wedstrijden atletiek. Daar staat de 200 meter voor vrouwen op het programma. En die Houtkamp. Ja, dat klopt. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat je helemaal gelijk hebt. Oké, okay, nou, dan weer. Ja, nee, ja, maar je bent staat klaar om, ja, om te beginnen. Wie zijn de belangrijkste deelnemsters? Diana Asher-Smith loopt, dat is een dame uit Groot-Brittannië. Die is al 27 jaar, heeft al een keer wereldtitel gepakt op dit onderdeel in 2019. En werd vorig jaar bij de wereldkampioenschappen in Eugene werd ze derde. Zij is een snelle dame die vorige week ook zou lopen in Florence. Maar toen geblesseerd af moest haken. Iemand die bijna alle races loopt is Marie-José Talou van Ivoorkust. Dat is ook een hele goeie. Maar dat is al jaren, want ze is geboren in 1988. Dus die is al 35. Nou, 34, want ze is van november. Maar heeft al een keer 22.08 gelopen. Dat is wel een iets mindere tijd dan Diana Asher-Smith ooit heeft gedaan. En Abby Steiner, een Amerikaanse die in baan 4 loopt. Dat zijn de belangrijkste dames die de 200 meter doen. Maar we hebben het net gezien dat op de 400 meter... dat er toch ook verrassingen kunnen zijn. Alhoewel, verrassingen. De dame die won was wel degene die Olympisch zilver pakte op die afstand. Nu zijn ze weg. We hoorden het startschot in Parijs. Het is bijna vol het stadion met zo'n 15.000 mensen. En die zien de 200 meter nog hier na twee nummers in de atletiek. Ze gaan allemaal zo'n beetje tegelijk de bocht uit. En daar komt Diana Asher-Smith. En die probeert Steiner bij te houden. Maar ik denk dat Steiner gaat winnen. Of is het Gabrielle Thomas? Het is Gabrielle Thomas die wint. 22.04. Net boven de 22 seconden. Is een goede tijd. Ze is er heel blij mee. Thomas 1, Steiner 2 en Talou volgens mij derde. En Diana Asher-Smith kwam er hier niet aan te pas. De winnares is Gabrielle Thomas van de Verenigde Staten. 22.05. Eerder vanavond, en die zag je al, twee wereldrecords. Is er nog meer wat je opgevallen is? Nou, ik vind de twee wereldrecords op één avond, dat maak ik niet vaak mee. Dat is al heel aardig. Met Faith Kipyegon op de 5000 meter en met Jacob Ingebrigtsen. Wat me echt opvalt is dat alle atleten, en het is dit jaar WK in Budapest, dat is pas in augustus, dat ze nu al zo in vorm zijn. Dat zagen we met Femke Bol vorige week. Die doet vanavond niet mee. We zien het met Lieke Klaver, die maar 2/10 boven haar persoonlijk record op de 400 meter zit. Dat zijn allemaal opvallende dingen. Discuswerpen bijvoorbeeld. Valerie Allman van de Verenigde Staten. 69 meter, dat is gewoon ver. Ik zie zoveel SB'tjes en NR. SB staat voor Seasons Best. En dat is niet zo moeilijk. Maar NR zijn nationale records. En ook die zijn er weer veel gelopen. Het is een prachtige meeting in Parijs. En zo gaan we er nog heel veel krijgen. Want we krijgen nog Oslo, Lausanne, Stockholm. En noem maar op, we gaan naar Polen, Monaco, Londen, Zurich, Shenzhen in China, Brussel en we eindigen in Eugene in de Verenigde Staten. Het zijn mooie Diamond League wedstrijden, zo vroeg in het seizoen al met topprestaties. En dat is hetgene wat het meest opvalt. Dankjewel, Andy Houtkamp was dat. De Nederlandse zwemtop is dit weekend actief op het NK. Dat wordt kort gebruikt als trainingwedstrijd in aanloop naar het WK van deze zomer. Arno Kamminga is zelfs al bezig met de Olympische Spelen van volgend jaar. Op dit NK test hij een verrassingsstrategie uit. Daarmee wil de schoolslagspecialist in Parijs zijn concurrenten een loer draaien. Hoorde verslaggever Edwin Cornelissen. Het lijkt zo simpel zwemmen. Je gaat van A naar B, probeert de snelste tijd neer te zetten en dan zie je wel waar het schip strandt. Maar dan heb je de tweevoudig zilveren medaillewinnaar van Tokio. En deze derde serie zwemt op baan 4, Arno Kamminga. Dat is een man die met een raceplan probeert zijn concurrenten te ontregelen. Als ik mijn concurrenten eigenlijk analyseer, dan zie ik wel, iedereen heeft eigenlijk zijn eigen manier van racen. Altijd iedere race hetzelfde? Ja, dus de ene is heel goed in hard terugkomen, de andere is heel goed in hard afgaan. Dus je kan eigenlijk die races een soort van uittekenen? Ja, eigenlijk wel. En daar kan ik dus gebruik van maken. Want ik weet wat ik kan verwachten van de anderen. En hoe doe jij dat dan? Door verrassende moves? Dus bijvoorbeeld in mijn 200 race in Tokio wist ik dat eigenlijk mijn grootste tegenstanders waren zoals Tsubkov als Stubbetikook. Nou, dat zijn allebei mannen die het moeten hebben van de laatste baan. Om daar de druk op te leggen, moet je gewoon hard af. Moet je gewoon gedurfd af. Nou, dat deed ik. En dan zag je mee dat ik Tsubkov heb verrast. Dus je probeert ze eigenlijk een beetje uit hun tent te lokken? Ja, iedereen is zijn race aan het perfectioneren met hoe zwem ik mijn snelste tijd. Ik ben niet bezig met hoe zwem ik mijn snelste tijd. Ik ben, hoe zorg ik dat ik als eerste aantik? Een raceplan dus, gemaakt samen met bondscoach Mark Faber. Ja, je kunt mensen verrassen door het anders te doen. En juist als je ze verrast, willen ze misschien hun eigen race wel eens loslaten. Of hun eigen strategie wel eens loslaten. Dus het is wel mooi als je meerdere strategieën in je tasje hebt zitten die je kunt loslaten in een finale. Maar wordt het dan ook eigenlijk een mental game? Want ja, wat je dus ziet gebeuren bij die concurrenten is dat ze een beetje in paniek raken. Ja, en dat is ook wat je wil. En daar kun je ze ook mee verrassen. En als dat gebeurt, ja, dan heb je een voordeel. En in die zin is het een mental game, ja. Ligt dan dat raceplan vooraf vast? Of kan je ook tijdens een race nog iets toepassen? Nee, meestal hebben we het wel een beetje vooraf vast. Dit zijn wel dingen, we gaan eigenlijk met z'n tweeën altijd aan de voorkant van een race een bakje koffie drinken. En dat zijn wel de momenten waarop we daar met de raceanalyse van voorgaande races op de achtergrond bij wel plan overmaken. En dan is het met name Arno die het bepaalt en ik stuur hier en daar zo bij. Oh, hij bepaalt? In die end moet hij het uitvoeren, moet hij ook zelf bepalen, zeker. Nou ja, ik denk een voetbaltrainer die stippelt helemaal de strategie al te duiken. Ja, deze zwemtrainer niet. Dat klinkt allemaal leuk, zo'n raceplan, maar toch zijn er velen die het niet zo doen, die hun eigen race willen zwemmen. Want je moet het natuurlijk ook kunnen toepassen. Versnellingen op onverwachte momenten. Ik train mezelf wel om en hard af te kunnen en hard terug te komen. En het middenstuk hard. Eigenlijk alles. Zodat ik wat ik ook nodig heb kan gebruiken. En als je alle drie de afstanden die er zijn veel traint, veel zwemt. Dan kom je er ook een beetje in thuis. En dan kun je ook een beetje spelen met je snelheid en met je duur. In de schoolslag, maar de meeste slagen wel. Mensen zijn ultiem aan het focussen eigenlijk op één afstand. Dus ze kunnen alleen de 200 school, die kunnen alleen de 100 school, die kunnen alleen de 50 school. Maar jij doet eigenlijk alles. Ik doe alles, ja. Weet je, ik ben schoolslag aan het trainen. Dus dan moet je zorgen dat je de inhoud hebt, zodat je inderdaad een tweede deel van de race hard kan gaan. Ja, en je moet de exclusiviteit trainen van het sprinten. Dat is het allerlastigste. Daarom doen niet veel mensen het, omdat het zo moeilijk is. Want exclusiviteit zit het uithoudingsvermogen in de weg. En het uithoudingsvermogen zit exclusiviteit in de weg. Dus dat is een heel moeilijk spelletje, maar dat ja, kunnen wij als de beste. Je kan dus je tegenstanders verrassen. Andersom kan natuurlijk ook. Is het ook iets om op te trainen? Zeker, zeker. Ja, je moet ook kunnen anticiperen. Dat hoort er ook bij. He, dus het is wel een beetje wie pakt het initiatief. Kijk, als je zelf een niveautje over hebt. En dat was zeker in het Olympisch jaar met Arno wel het geval. He, die kon echt spelen met zijn kracht en spelen met zijn snelheid. Ja, dan heb je alle tools in handen. En dan kun je verrassen. Als je niet helemaal fris en scherp bent, ja, dan word je misschien ook wel eens verrast. Dus het zit hem ook wel een beetje in je voorbereiding, in je frisheid. Ja, en wat staat je dan te doen als je inderdaad verrast dreigt te worden? Niet in paniek raken? Zeker, rustig blijven. En dan moet je toch wat meer bij je eigen plan blijven. Of in ieder geval rustig blijven in de uitvoering. Ik laat me daar niet om een stuk brengen. Ik weet wat ik kan. Ik weet wat ik van tevoren bespreek samen met Mark. Wat gaan we doen? Wat is het plan? Hoe gaan we die anderen breken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we als eerste aantikken? Natuurlijk staat Arno Kamminga op het podium op het NK. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Spannend wordt het op het WK deze zomer na zijn lange periode van afwezigheid. Hij is op de weg terug. Zijn uiteindelijke doel is Parijs. En als het daar nou zou lukken om dat raceplan perfect uit te voeren, dan is de voldoening immens. Weet je, vroeger, ik vraag vaak de E-team. I love it when a plan comes together. Ja, weet je, geweldig. Precies half NPO Radio 1. Precies half elf, zei ik. Gert Kluk met de hoofdpunten van het nieuws. Op een bedrijventerrein in Ter Aar in Zuid-Holland woedt een zeer grote brand. De brand brak uit bij een plasticbedrijf en sloeg over naar een houthandel. Bij de brand komen grote zwarte rookwolken vrij. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen oud-president Trump openbaar gemaakt. Hij wordt verdacht van 37 misdrijven, waaronder het achterhouden van geheime documenten en het tegenwerken van het strafrechtelijk onderzoek. In een reactie noemt de oud-president de speciaal aanklager een Trump-hater. De Britse oud-premier Boris Johnson stapt op als parlementariër van de Conservatieve Partij. Een speciale commissie heeft onderzoek gedaan naar feestjes van Johnson in coronatijd. Johnson heeft het rapport gekregen en daarin staat dat hij het parlement heeft misleid door te zeggen dat hij zich tijdens de lockdown altijd aan de regels heeft gehouden. Kort voor het instorten van de Kachovka-dam in het oosten van Oekraïne afgelopen dinsdag is daar een krachtige explosie geweest. Amerikaanse spionagesatellieten hebben die waargenomen. Ook gegevens van een Noorse seismologische dienst wijzen op een explosie. Wie verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. Langs de lijn en omsteken. Het Nederlands elftal bereidt zich sinds deze week voor op de eindronde van de Nations League, waarin Donjel Malen het vertrouwen krijgt van bondscoach Ronald Koeman. De aanvaller van Borussia Dortmund scoort aan de lopende band in Duitsland en lijkt te gaan starten als rechtsbuiten bij Oranje. En Donjel Malen zegt zelf dat hij dit seizoen veel aan zichzelf heeft gewerkt. Ja, ik denk ik heb een paar dingen anders gedaan dan dat ik voorheen deed. En ik ben gewoon hard blijven werken. En ja, uiteindelijk mocht ik ook wel wat meer spelen, denk ik, bij Dortmund en kwam het eruit. En wat anders? Wat ben je anders gaan doen? Ik ben met mezelf bezig, qua trainen, qua ja, misschien wat dingen in mijn hoofd. En die kwamen er wel mooi uit. Is het mindset? Is het focus? Is het er meer voor leven? Nou, ik leef er altijd wel voor, hoor. Maar ja, gewoon misschien dingen die ik net wat miste. En kun je er iets specifieker over zijn? Is dat meer uit jezelf proberen te halen? Ik denk dat het echt is gewoon ook wat fysiek. Ik denk dat ik veel in de gym was, omdat ik toen ook een periode niet speelde. Ja, dan heb je wat meer tijd om aan jezelf te werken. En ja, ik denk daaruit kwamen alleen maar positieve dingen. Ben je dan verrast? Want de kritieken zijn lovend. Je haalt de krantenkoppen en je wordt bijna kampioen met Dortmund. Verrast over mezelf? Ja. Nee, over mezelf niet. Ik weet wat ik kan. Ben je dan ook nooit gaan twijfelen? Ja, tuurlijk. Als je een periode wat minder voetbalt, dan heb je twijfels. Dat is ook normaal. Maar ik weet ook wel dat ik nog steeds wel goed kan voetballen. Dan hadden jullie een heel bijzonder seizoen. Dan moeten we toch even over die ene dag gaan, Donjel. Ja. Want hoe zwart is die dag? Kan je daar nu wel aan terugdenken? Jawel. Het is een hele vervelende dag. Het doet nog steeds wel pijn. Maar ja. Ja, wat kan je erover zeggen? Ja, die veel, ja. Ik weet het niet, want het is een thuiswedstrijd. Je gaat er waarschijnlijk in met het volle geloof dat het gaat lukken op die dag. Glipt het dan op een gegeven moment door je vingers? Voel je het misgaan? Ja, als je 2-0 achterkomt zo snel, dan weet je dat het moeilijk wordt. Maar op zich hadden we nog steeds wel geloof en we gingen er wel voor. Alleen ja, het mocht net niet zo zijn. Hier Daley Blind tegen en Matthijs de Ligt. Het was ook niet zo gezellig, denk ik. Ik kwam Matthijs wat eerder tegen. Weet je, ik ken Matthijs al heel lang. En hij zei ook, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik zeg, je hoeft helemaal niks te zeggen. Ja, het hoort bij sport. Het is een keiharde wereld. Dan kom je hier en dan kom je toch binnen, denk ik, met een heel ander gevoel dan je hier ooit bent binnengekomen. Nee, niet per se, hoor. Nee? Ik ben altijd blij dat ik hier ben. En het is een beetje hetzelfde eigenlijk. Ja, maar toch heeft de bondscoach eigenlijk min of meer gezegd, een van de eerste namen die ik opschrijf in die opstelling, dat is Donjel Malen. Ja, dat is een mooi compliment waar we het over hadden. Ik kan me voorstellen dat toch een heel goed gevoel geeft. Ja, als de trainer lovend over je is, dan ben je daar gewoon heel erg blij mee. En dat geeft wel een goed gevoel, ja. En wat is dit dan voor toernooi? Want dat noem ik dan maar even zo. Hè. Heeft dat veel waarde bij jullie, zo'n finale van de Nations League? Zeker. Ik bedoel, een prijs. Ik heb er al eentje helaas misgelopen. Dus deze zou ik graag willen winnen. Oranje speelt volgende week woensdag de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. Ja, en Memphis Depay is daar niet bij. De aanvaller van Atletico Madrid herstelt van een kuitblessure. Hij was vanavond wel in Rotterdam om te kijken naar een 4-tegen-4 toernooi op kleine veldjes. Memphis zei tegen verslaggever Martin Vriesema dat zulke wedstrijden een goede manier zijn om jonge voetballers te stimuleren. Omdat de jeugd, ja, heb ik het gevoel, minder op straat voetbal dan vroeger. Er zijn meer afleidingen. Maar er willen nog steeds heel veel kinderen voetballen worden. Maar voetballer worden word je niet zomaar. Nee. Dus die skillset die jongens hier al hebben. Kleine ruimte, bovenop elkaar. Ja, uiteindelijk heb je een soortige mentaliteit wat erin groeit al voetbal je op straat. Je maakt bepaalde dingen mee, leuke dingen, minder leuke dingen. En dat kan je helpen in je carrière, in je jonge carrière. Jij bent helaas geblesseerd. Ja. In die zin, ik weet niet of je überhaupt even had mogen spelen. Nee, ik denk nee. Het niet, maar hoe is het met je? Het gaat goed, het gaat de goede kant op. Natuurlijk teleurstelling. Ik denk, als we daar toch over praten, dat het seizoen lastig was. Veel blessures gehad, weinig wedstrijden gespeeld. Ben ik niet gewend. Niemand. Daar moet je op anticiperen, daar moet je mee omgaan. Dat moet allemaal, maar het is niet makkelijk. Nee. Dat wil ik vragen, inderdaad. Als jij dan in zo'n periode van revalideren zit. Heel veel mensen zien dat natuurlijk niet. Maar nee. dat is wel hard werk en afzien. Ja, zeker. Het is lange dagen. Je werkt altijd harder dan dat je... Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo hard getraind dan dit seizoen. Omdat wanneer je van een blessure komt, train je 2 keer zo hard. Ja. En ik ben helaas dit seizoen vaak geblesseerd geweest. Waardoor ik voor het EK moest ik dubbel zo hard werken om fit te raken. Daarna om weer van blessures terug te komen, dubbel zo hard. Dus het is mentaal zwaar ook en lichamelijk zwaar. Ja. Alleen, ik weet wat voor kracht ik heb. En ja, uiteindelijk wil ik gewoon weer gaan presteren. En waar ik goed in ben. Dus ik weet ook dat een moment weer komt. Na vallen komt altijd opstaan. En ik duik er ook niet voor weg. En ik moet gewoon aan de bak. Ik moet even door het stof en deze teleurstellingen accepteren. En volgend seizoen sterker zijn. Je mist helaas de toetje eigenlijk, hè, met het Nederlands elftal. Daar baal je ongetwijfeld van. Hoe ga je dat volgen? Ja, goede vraag. Daar moet ik nog een keuze in maken. Ik vind het wel lastig. Ik support natuurlijk de jongens, de staf, de iedereen die bij het Nederlands elftal betrokken is. Dus dat is wel als een soort familie bijna. En ook al speel ik niet, ben ik er alsnog part van. En ik ga natuurlijk uiteraard kijken. Tot slot, Memphis, en het is een lastige vraag. Als je er niet over wilt praten, moet je dat gewoon tegen me zeggen. Maar wat op dit moment heel erg in het nieuws is, is dat de kwestie Promes en dat Ziyech op bezoek is geweest. Dat zijn twee vrienden van je. Ik vind het een lastig thema. Dus als je zegt, ik heb hier geen... Maar wat vind je ervan? Waarom heeft Ziyech dat gedaan? Hoe sta jij daarin? Laat me het zo zeggen. Heb je vrienden? Ik heb vrienden. Goeie vrienden. En dan ben ik loyaal. Dan ben ik loyaal. Oké, als er nu iets met jouw vriend gebeurt, laat je hem dan vallen? Nee, zeker niet. Oké, dat was mijn antwoord. Andere Tijden Sport vertelt het verhaal van Raymond Heerenveen. Sprintfenomeen uit Curaçao, meervoudig Nederlands kampioen. Op de atletiekbaan in Zuid-Afrika voert hij in 1975 actie tegen de apartheid. En dat blijft niet zonder gevolgen. De strijd van Raymond Heerenveen. Zondag, 11:15, NPO 1. Ja, Camila Cabello was dit met Havana. Andy Houtkamp dacht dat het na twee wereldrecords wel gedaan was, Andy. Ja, nou, dit is echt ongelooflijk. Je vroeg, was er nog iets speciaals vanavond? Dit wereldrecord wat nu gelopen is op de 3000 meter stiepel, dat stond sinds, even kijken, 3 september 2004 op naam van Shaheen. In Brussel gelopen in het Boudewijnstadion. Ook bij toen nog de Golden Four. Geweldig gelopen. Lamesha Girma is zijn naam. 22 jaar uit Ethiopië. Tweede op de wereldkampioenschappen. Tweede op de Olympische Spelen. 7:56.68. Hij kan het zelf niet geloven. Hij is zo ontzettend blij. Maar hij lag ook bijna 100 meter voor op de nummer 2. Die loopt een nationaal record. Miura uit Japan. Maar het wereldrecord, het derde wereldrecord van de avond, komt op naam van Girma uit Ethiopië, de 3000 meter stiepel. We hebben nog één, volgens mij nog één afstand te gaan. En dat is de 800 meter bij de mannen. Ik durf het haast niet te zeggen. Het gaat razendsnel in ieder geval bij de Diamond League in Parijs. Ja, na een roerig seizoen met de voortijdig vertrokken Turkse vedette Burak Yılmaz en een coach die regelmatig zijn woede afreageerde op de dugout, heeft Fortuna Sittard een nieuwe coach gevonden. Julio Velasquez wordt opgevolgd door Danny Buijs. De 40-jarige oud-trainer van FC Groningen zegt tegen L1-verslaggever Maurice Jesse dat hij zin heeft in een nieuw avontuur in Sittard. Omdat ik een heel fijn gevoel heb overgehouden aan de gesprekken die ik heb gevoerd. Ik denk dat dit een hele mooie club is in de Eredivisie. En waar we hopelijk er ook in slagen om de club stapje voor stapje naar een hoger niveau te brengen. Sinds wanneer zijn jullie in gesprek en hoe zijn die gesprekken verlopen? Want ze wisten op een bepaald moment dat Velasquez wegging. Praat je denk ik wel over een aantal weken geleden. Ik heb ook de wedstrijd bezocht uit bij Excelsior. Dus dat was net voor het einde van het seizoen, geloof ik. Dat was de laatste uitwedstrijd van het seizoen voor Fortuna. Ondanks de nederlaag daar. Het was wel leuk om het te zien. Heel vol uitvak. Dat was ook heel mooi om te zien bij een wedstrijd die eigenlijk voor Fortuna er niet meer om deed of ze nog play-offs konden halen naar boven of naar beneden. Dus dat zegt ook wat over de binding met de club. En daarna nog een aantal gesprekken gevoerd. En uiteindelijk staan we hier nu. Zijn er ook doelstellingen bijgezet? Hebben ze gevraagd van ja, dit willen we daar gaan bereiken samen met jou als trainer? Nou, het is niet specifiek van je moet volgend jaar plek 5 spelen of plek 6. Daar hebben we het niet over gehad. Het belangrijkste is denk ik dat er een herkenbaar elftal gaat komen. En in de relatie met de mensen die hier op de tribune zitten, dat een eenheid met elkaar gaat worden of nog meer gaat worden. Want dat is denk ik de ultieme kracht voor een voetbalclub. En daarvanuit is het simpel, wij zijn topsporters. Ja, je wil zo hoog mogelijk eindigen op de ranglijst en zoveel mogelijk winnen. En ja, dat klinkt heel cliché, maar daar moet je elke dag alles voor doen. En daar zit wel het grote verschil. Je kan met woorden zeggen dat je er elke dag alles aan doet. Maar het gaat er vooral om dat je het laat zien met gedrag en daden. Met gedrag. Het gedrag van Velasquez was anders. Althans niet altijd goed in de ogen van veel mensen hier bij Fortuna. Wat ben jij voor een type trainer? Wat kunnen we gaan verwachten? Poeh, dat is lastig. Ik ben iemand die denk ik elke dag er alles aan zal doen om het maximale te presteren. Niet alleen met het team, maar voor de hele club. Ik probeer eigenlijk eerlijkheid is heel belangrijk voor mij. En samen. Want ik bedoel, ja, alleen ga ik het hier niet bewerkstelligen. We zullen het echt met elkaar moeten doen. En als dat lukt, dan ben je in een teamverband. Ja, ben je vaak heel sterk en tot veel in staat. Ja, van de trainerscarousel gaan we naar het aanstaande voetbalweekend. Want dat is er eentje om je vingers bij af te likken. Met de finale van de Champions League en de ontknoping in de play-offs vallen de allerlaatste beslissingen van het huidige seizoen. En we blikken daarop vooruit op het voetbaltoetje met commentator Ragnar Niemeyer. Ragnar, goedenavond. Ja, dag Suze. Ja, laten we even in eigen land beginnen. FC Twente en Sparta Rotterdam strijden zondag in Enschede om het Europese play-off ticket. En het eerste duel was veelbelovend, hè, met de Twentse gelijkmaker in de slotminuten. FC Twente, maken ze het nou af thuis zondag? Nou ja, normaal gesproken ben je natuurlijk wel geneigd om te zeggen dat kwaliteit, hè, uiteindelijk de doorslag gaat geven. En Twente heeft heel veel kwaliteiten. Twente heeft Tjerny, die van de week wat minder was. Ze heeft Misicjan, die ik erg goed in vorm vind de laatste weken. Een speler die misschien wel een klein beetje is onderschat, wat minder vaak is genoemd dan Tjerny. Brenet, hè, gaat ook weer een stap maken. Is een uitstekende vleugelverdediger, maar eigenlijk een aanvaller zo'n beetje als hij de kans krijgt. En die krijgt hij regelmatig om eroverheen te gaan. Unnerstal, Serru rookie. Ja, en wat natuurlijk ook een ding is. En Ron Jans heeft er ook al aan gerefereerd. De sfeer in Enschede is echt geweldig de laatste periode. Het hele stadion kleurt rood. Daar gaat Sparta gewoon een hele lastige wedstrijd spelen. Aan de andere kant, 3-3 in de competitie met een hele late gelijkmaker van Sparta. Maar wat mij betreft is Twente daar echt wel de huizenhoge favoriet om dat te gaan doen. En Twente, ja, is het betere elftal. En misschien, dat mag je misschien niet zeggen, zou het voor Oranje, het Nederlandse voetbal, ook wel beter zijn als Twente. Ondanks de misschien wel leegloop die er komt, Nederland Europees gaat vertegenwoordigen. Omdat het dan gewoon het betere team is, ja. Begrijp ik. En thuisvoordeel natuurlijk, hè? Die Twente, de onverslaanbaar in de Goalsfest afgelopen seizoen. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Ze hebben 1 keer verloren. Dat was in de beker van Ajax met 0-1 ook nog het kleinst mogelijke verlies. Laatste competitienederlaag, dan moet je echt gaan zoeken. Kom je uit bij vorig seizoen. Ja, wat is vorig seizoen? Nou ja, het seizoen 21-22, 7 mei. Toen wist Fortuna Sittard daar te winnen in de strijd tegen degradatie. Dat was knap. Ja, het is gewoon een mooie wedstrijd met bijvoorbeeld ook geweldige keepers. Ik zei al Oenerstal, maar ook Nick Olij die er van de week niet goed uitzag, te laat was. Er zijn zoveel interessante spelers op het veld. Maar uiteindelijk de sfeer en de kwaliteit. Ja, dan slaat de meter wat mij betreft in 9 van de 10 gevallen echt wel door. Dat is niet verrassend. Nee. In het voordeel van FC Twente. Ja, ondanks dus dat de Sparta-trainer Maurice Stijn na afloop van het eerste duel zei dat ze veel beter kunnen dan dit. Geloof jij er niet in, begrijp ik? Nou ja, ik denk dat Twente ook veel beter kan dan dat het van de week heeft laten zien. Hè? Sparta heeft natuurlijk een leuke ploeg met Kitolano, met die Lauritsen voorin. Maar het is wel een ander verhaal dan de kwaliteit van Twente die ik al genoemd heb. Hè? Van de week kwam het spel van Tierney niet lekker uit de verf. En dan, ja, als hij dan weer thuis gaat spelen, nog 1 keer gaat vlammen voor het eigen publiek. Dat deed hij vorige week al toen ze in de halve finales van die play-off speelden tegen Heerenveen. Ja, dat is volgens mij niet te houden. Dat moet echt een show gaan worden. En ja, Sparta zal echt wel een paar procent meer kunnen geven, maar Twente denk ik ook. Ja, gaan we naar die andere beslissing in Nederland dit weekend. FC Emmen en Almere City strijden om een plek in de Eredivisie. Emmen moet thuis een 2-0 achterstand wegpoetsen uit het eerste play-off duel. En daarin vielen Emmen-spits Rigairo Sivkovic op. Hij speelde een negatieve hoofdrol bij beide tegentreffers. Toch heeft hij er nog alle vertrouwen in dat het goed komt. Ja, iedereen is op volle focus voor zondag. We gaan er alles aan doen. Dan moet hij gaan stormen. En daar is iedereen zich bewust van. En deze club mag niet degraderen en daar moeten we alles aan doen. Nou, Ragnar, dat klinkt echt alsof Emmen zondag over Almere heen gaat walsen. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik heb ook het hele filmpje gezien. En ja, dan krijg je een aantal van dit soort quotes, hè, door Angelo Terwiel, onze verslaggever, daar opgetekend in Emmen. Ja, dan staat er iemand als een konijn in de koplampen te kijken, want zo heet dat dan. En die zegt dan, het gaat hier stormen. Nou ja, als dat de aankondiging van een storm is, dan houd ik echt mijn hart vast voor Emmen. Want het klonk heel erg, ik moet dit zeggen, het klonk heel erg cliché en reken maar dat ze stijf staan van de spanning. Hè. Een 2-0 nederlaag betekent in principe een 3-0 overwinning. Nou goed, je kunt er een verlenging en een penalty serie uitslepen natuurlijk. Maar het is daar compleet misgegaan in die uitwedstrijd. Terwijl de trainer er echt wel 1000 keer op gehamerd heeft. Hè. Van let nou op, Dick Lukien heeft dat gezegd. Je moet er nu staan. Ja, als je dan niet levert, dan faal je eigenlijk. En dan moet je nu een soort onrepareerbare schade zien goed te maken. Ja, als ik dan de overtuiging zie bij die spelers, dan geloof ik daar absoluut niet in. Nou, laten we er toch nog eventjes voor de sake of the argument van uitgaan dat die storm er wel komt. Hoe kan Almere dan zich zondag daartegen wapenen? Nou ja, zij hoeven daar natuurlijk helemaal niks te laten zien. Hè? Het is een wedstrijd die gaat puur om het resultaat. Zij kunnen daar gaan tegenhouden. Dat is niet de stijl van Alex Pastoor. Maar ze hebben snelle mensen. Ze hebben Lens Duivenstein. Ik denk dat zij gewoon de momenten zullen gaan afwachten. En die momenten ook echt wel zullen gaan krijgen. Zeker als de paniek toeslaat in de slotfase. En er is nog altijd niet gescoord door Emmen. Ja, ik denk dat zij het initiatief echt compleet kunnen laten aan Emmen. En daarop kunnen anticiperen. En dat lijkt me echt heel erg lastig voetballen voor Emmen. Ja, en dan Ragnar, de kers op de taart. De Champions League finale tussen Manchester City en Internationale. City is de torenhoge favoriet. Want het team van Nederlandse international Nathan Aken lijkt onverslaanbaar op dit moment. En toch geeft die andere Nederlands elftal speler Stefan de Vrij zijn team een reële kans op de overwinning. Ik denk dat we ook verdiend hebben om hier nu te staan op dit moment. En we hebben een hele moeilijke groepsfase overleefd. Heel goed gedaan met Barcelona en Bayern München. En ik denk dat elke wedstrijd ja, elke ronde daarna hebben we telkens verdiend om door te gaan. En ik denk dat we nu verdiend hier staan. Nee, dat geloof ik ook wel. Maar jij had toch in die groepsfase niet gedacht van, oh, dat wordt finale. Nee, maar ik wil sowieso nooit te ver vooruit kijken. En je probeert altijd stap voor stap te doen. En ja, telkens een ronde verder de groep doorkomen, achtste, kwart. Ja, dan probeer je telkens weer door te komen. En dat hebben we telkens, is dat ons gelukt en ook verdiend, denk ik. Ja. En is het nu oogsten dan? Ja, daar gaan we wel voor, ja. Kan dat ook? Dat kan, ja, zeker. Wat je zou zeggen van, die mensen zijn veel beter. Ja, maar diegene wint niet altijd in het voetbal. En wij hebben heel veel vertrouwen in onszelf. En we hebben nu een heel sterk team. Ook wij, en we hebben aangetoond dat we hele sterke tegenstanders kunnen verslaan. Dus waarom zou dat niet kunnen in een finale? Ja. Hij zegt ons en wij, maar zo'n grote rol speel je dit seizoen eigenlijk niet. Baal je daar niet geweldig van? Ja, tuurlijk. Ik zou natuurlijk meer willen spelen. Ook al heb ik de afgelopen periode best wel mijn wedstrijden meegepakt. Maar... Zeker, je haalt een behoorlijk aantal, maar de wedstrijden die erom gaan, die ertoe doen... Ja, dan val je toch in en begin je op de bank. Dat is toch raar voor de beste verdediger van Italië. Zeker weten, ja. Wat ik net al zei, natuurlijk zou ik mee willen spelen. Maar goed, ja, dat zijn keuzes die een trainer maakt. En ik probeer de wedstrijden die ik krijg zo goed mogelijk in te vullen. En dat lukt ook goed. En meer kan je dan ook niet doen. Wat zou dat voor zaterdag kunnen betekenen? Kun je spelen of reken je gewoon op een invalbeurt of zoiets? Ik laat op me afkomen en ik ga ervoor zorgen dat ik overal klaar voor ben. Ja. En dan nog één ding. Blijf je eigenlijk voetballen? Of ben je gewoon weg aan het eind van dit seizoen hier? Dat is nog niet zeker, maar wat wel zeker is dat ik naar mijn zin heb en dat we daarover in... Dat je naar je zin hebt? Ja, en dat we erover in gesprek zijn. Omdat ik dan denk van als je weinig speelt of meer wil spelen, dan moet je ergens anders zijn. Nee, zeker, maar ik wil... Ja, ik heb er alle vertrouwen in dat ik toch weer, wat ik zeg, ik heb het vertrouwen in mezelf en daar ga ik altijd vanuit. En dan zijn er heel veel overwegingen die je meeneemt in keuzes en dat is er ook één van. Dus daarom zeg ik ook van, we zijn in gesprek en na de finale komt er meer duidelijkheid over. Ja, dat ging over contracten. Ander nieuws dan over contracten. Peter Bos, de nieuwe trainer van PSV. Dat wordt zojuist in ieder geval door het Eindhovens Dagblad gemeld. Vaak goed ingelicht, dat weten we. De nieuwe trainer van PSV. Dus Peter Bos, Ragnar, vertel. Ja, nou ja, een spannende en wel opwindende keuze wat mij betreft. Kijk, het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen. Hè? En ook in de loop van de avond zag je de berichtgeving steeds wat scherper worden. Ik vind dat wel een hele interessante. Ik bedoel, wie is er het meest geholpen? Komt ook een beetje bij me op, hè? Peter Bos toch ongelukkig vertrokken in Frankrijk een tijdje geleden alweer bij Lyon. PSV, ongelukkig seizoen gehad. Haalt toch wel een grote naam binnen. Maar ook iemand die niet zo heel veel prijzen heeft gewonnen. Hè? Een keer gepromoveerd met Heracles en de algemene amateurtitel. Heel, heel lang geleden, meer dan 20 jaar terug. Maar wel iemand die Ajax naar een Europese finale heeft gebracht. Die misschien wel trainer had kunnen worden in Amsterdam. En die gaat dan naar Eindhoven, waar toch wat onherkenbaar voetbal vaak wordt gespeeld. Hè? Je kunt niet echt een hand van de trainer zien. Het is niet echt aanvallend. Het is provinciaals een beetje. En nu komt er toch een man van de wereld eigenlijk binnenzetten, zou je kunnen zeggen. Die club echt voetballend naar zijn hand gaat zetten. Hè? Wat de afgelopen periode ook al duidelijk is geworden, dat hij echt wel zware eisen heeft gesteld. Een aantal sterke basisspelers wil hebben. Spelers die er absoluut in één keer staan. En ik vind dit een verrijking voor de Eredivisie. Ik denk dat het voor beide een keuze is met mogelijkheden. En ja, je moet het afwachten. Garanties heb je niet met Bos. Maar dat er daar spraakmakende dingen gaan gebeuren, dat is een ding wat zeker is. Ja, heel benieuwd naar dat nieuwe seizoen. Het is nog niet officieel bevestigd door PSV, maar VI meldt het dus. En het Eindhovens Dagblad, doorgaans zeer goed ingelicht over PSV, melden dat alle twee. Dan nog even heel kort, andere actualiteit. Feyenoord aanvoerder Orkun Kukçu lijkt voor 30 miljoen naar het Portugese Benfica te gaan. Ja, is dat niet een laag bedrag een beetje voor Kukçu? En daarnaast misschien ook wel niet de Europese topclub die we hadden verwacht? Ja, ik ben toch heel benieuwd naar het verhaal wat daar wel achter zit. Hè. We waren er allemaal van overtuigd dat hij naar de Premier League zou gaan.